Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 6 januari, Drie Koningen. Een jaar geleden bestormden Trump-aanhangers het Capitool in Washington. Hoe kijkt Amerika daarop terug? En de Engelsen schrappen de testverplichting voor reizigers uit het buitenland. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wagmoet. Mensen die naar Engeland reizen hoeven vanaf morgen geen coronatest meer te doen voor vertrek. Dat heeft premier Johnson bekendgemaakt. Volgens Johnson worden mensen door de testmaatregel ontmoedigd om naar Engeland te komen. Britse reisorganisaties drongen er al langer op aan om de verplichting te schrappen. Ook is het vanaf zondag niet langer verplicht om 2 dagen na aankomst een PCR-test te doen. Een sneltest blijft wel verplicht. In Leiden is gisteravond de fiets gevonden van het omgebrachte meisje Esmee. De elektrische fiets werd aangetroffen in een portiekflat, zegt de politie op Twitter. De 14-jarige Esmee werd op oudjaarsochtend doodgevonden in een park in Leiden. Na een uitzending van Opsporing Verzocht kwamen er zo'n 100 tips binnen en veel gingen over de elektrische fiets. Bij het huis van D66-leider Kaag is gisteravond een man aangehouden met een brandende fakkel. Hij had bij haar aangebeld en complotleuzen geschreeuwd. De actie bij het huis van Kaag was te zien via een livestream op sociale media. Volgens de politie in Den Haag werd hij aan de hand van de beelden herkend en is hij aangehouden. Dezelfde man zou vorige maand ook zijn aangehouden bij het huis van demissionair minister De Jonge. President Tokayev van Kazachstan heeft hulp ingeroepen van zijn buurlanden om de massaprotesten in zijn land te bedwingen. De premier van Armenië zegt dat die hulp er komt in de vorm van een vredesmacht onder leiding van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op het verzoek. Tokayev zei eerder dat terroristenbendes die in het buitenland zijn getraind het vliegveld bij de stad Almaty in handen hebben. Het Duitse persbureau DPA meldt dat het leger inmiddels de luchthaven heeft ontzet. Afgelopen jaar stegen de prijzen in de winkels harder dan de lonen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt op basis van voorlopige cijfers dat de consumentenprijzen met 2,4% toenamen vergeleken met 2020. De cao-lonen gingen het afgelopen jaar gemiddeld met 2,1% omhoog. De lonen stegen het hardst in onder meer de uitvaartbranche en bij belangenorganisaties. Tennisser Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, mag Australië niet in en wordt vandaag op het vliegtuig gezet. Dat is de uitkomst van een urenlang verhoor op het vliegveld van Melbourne. Djokovic zou meedoen aan de Australian Open, een toernooi dat op 17 januari begint. Hij dacht dat hij Australië kon binnenkomen met een medische vrijstelling voor mensen die niet tegen corona zijn gevaccineerd. Maar volgens de Australische autoriteiten heeft Djokovic niet het vereiste visum en komt hij het land niet in. Zijn advocaten zouden gaan proberen de uitzetting te voorkomen. Het weer nog, het is droog. De temperatuur ligt vanochtend net boven het vriespunt. Lokaal kan het ook glad zijn. Overdag geregeld zon, 's avonds regen en een graad of 6. En vooral aan zee gaat het stevig waaien. Het NOS Radio 1-journaal. Was het een aanval op de democratie? Die vraag kwam precies een jaar geleden op toen Trump-aanhangers het Capitool in Washington bestormden. Good to see these, at least for now, tens of thousands, maybe hundreds of thousands of people here ready to fight. Let's have trial by combat. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol. Correspondent Lucas Waagmeester, jij stond daar op dat grasveld bij het Capitool een jaar geleden. Wat zag je om je heen? Ja, ik liep mee vanaf het moment dat Donald Trump zijn speech hield voor het Witte Huis en een paar kilometer van het Capitool. En daar tussen die menigte voelde je al dat die campagnetaal die we maandenlang gehoord hadden, waarin Trump steeds dat verhaal over verkiezingsfraude had herhaald, die al die woede omhoog had gebracht, ja, dat ging omslaan in daden, in actie. En die menigte raakte echt geladen, werd geladen met woede. En ik stond er inderdaad bij toen kort daarna diezelfde menigte de ramen en deuren van het Capitool inramde en daar naar binnen gingen. Binnen waren senatoren en leden van het huis op dat moment bijeen om de verkiezingsuitslag te bekrachtigen. De verkiezingen waren natuurlijk in november al geweest, hè, en de bedoeling was met die bestorming dat proces te stoppen. En dat lukte tijdelijk. De congresleden vluchtten de zaal uit. Maar later die nacht is die verkiezingsuitslag natuurlijk alsnog bekrachtigd. En weer later werd president Biden ook echt beëdigd als de nieuwe president. Inmiddels is er een speciale 6 januari commissie. Waar richten zij zich op? Ja, het Huis van Afgevaardigden heeft die commissie ingesteld om ten eerste gewoon in kaart te brengen hoe die middag eigenlijk echt is verlopen. Een soort waarheidsvinding over wat er nou precies is gebeurd bij die bestorming. En het onderzoek focust zich ook specifiek op de vraag in hoeverre president Trump ook echt zelf verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat er is gebeurd. En met zijn retoriek, misschien ook met andere daden, de mensen echt daartoe heeft aangezet om dit te doen. De commissie vindt dat het congres daar echt antwoorden op moet vinden. En ondanks dat er wel een paar ook republikeinen, dus Trumps partijgenoten, ook in die commissie zitten, vindt het merendeel van de republikeinen in het congres wel dat dit onderzoek niet legitiem is. Dus die commissie is niet onomstreden, maar dat onderzoek naar 6 januari en wat er die dag is gebeurd, dat gaat op dit moment nog wel door, ja. Maar wat betekent dat voor hun functioneren? Kunnen ze dingen ontdekken? Ja, nou ja, het is wel gemankeerd. We weten niet alles. Veel verhoren zijn achter gesloten deuren sowieso. Maar vooral de entourage van Trump, die de commissie natuurlijk heel graag wil horen over wat zij weten. En ook ze willen ook heel graag documenten van de mensen om Trump heen willen ze inzien. Maar die werken eigenlijk maar heel mondjesmaat mee. Er is heel veel tegenwerking en weigering vanuit dat kamp. Maar er zitten al best opzienbarende elementen tussen, hoor, wat de commissie heeft gevonden. De laatste weken zijn er bijvoorbeeld via Trumps voormalige stafchef Mark Meadows tekstberichten, sms-berichten naar buiten gekomen, waaruit bijvoorbeeld blijkt dat het Witte Huis tijdens de bestorming ook echt bestookt is door congresleden met waarschuwingen dat het fout ging. Met oproepen om ook echt iets te doen, om de demonstranten daar op te roepen van ga naar huis, stop met het geweld. Ook beroemde presentatoren van Fox News stuurden zulke berichten. Trumps eigen zoon stuurde zulke berichten. Dus dat weerlegt heel erg de bewering dat het Witte Huis eigenlijk maar heel slecht wist wat er precies aan de hand was in het Capitool op die momenten. Want het duurde meer dan 3 uur voordat Trump uit zijn stoel kwam, voor zijn televisie vandaan kwam en voor een camera ging staan om de betogers ook echt toe te spreken en op te roepen naar huis te gaan. Dus die reconstructie echt van binnenuit, ja, dat is wel het spannendste en het belangrijkste werk, denk ik, dat de onderzoekscommissie op dit moment aan het doen is nog. Nou, heb jij gisteren op al onze platforms uitgebreid kunnen vertellen over hoe de invloed van Trump er nog steeds is. Maar als jij nu kijkt naar die bestorming en wat voor effect dat heeft gehad op die Republikeinse partij en de positie van Trump, hoe zie jij die? Ja, dat is heel dubbel, hè. Aan de ene kant kleeft die bestorming ook wel echt aan Trump, ook onder conservatieven. Dus het gevoel dat het te ver gegaan is die dag en dat ook Donald Trump daar wel mede verantwoordelijk voor is. Tegelijk is zijn invloed in de Republikeinse partij echt groot. De stroming Trump, het Trumpisme, is verreweg het meest invloedrijk nu in de partij. En wie zich daar niet mee afficheert, wordt weggedrukt uit het centrum van de partij. Ook partijbonzen, bijvoorbeeld hoge senatoren, allerlei belangrijke republikeinen, die durven nog steeds niet echt hard op afstand van Trump te nemen. Dus zijn ideologie, inclusief zijn leugens over verkiezingsfraude, ja, is nog echt springlevend. Zelfs als dat misschien niet meteen betekent dat hij zelf ook als leider helemaal onbetwist is. Ja, en er zijn natuurlijk ook nog steeds veel mensen die hem geloven, hè, dat de verkiezingen zijn gestolen. Ja, daar zie je ook echt aan dat 6 januari vorig jaar ook echt nog niet voorbij is. Er zijn deze week ook weer peilingen gepubliceerd en dat is eigenlijk het hele jaar hetzelfde beeld geweest, waaruit blijkt dat 3/4 van de Republikeinse kiezers nog altijd denkt dat er grootschalige fraude is geweest bij de laatste verkiezingen en dat Trump dus onterecht die verkiezingen heeft verloren. Dus ja, dat is in talloze rechtszaken is dat natuurlijk onbewezen geacht. Het is gewoon echt een leugen. Maar die propaganda, die is dus heel erg effectief gebleken. De helft van de Republikeinen vindt ook dat de bestormers van 6 januari vorig jaar de vrijheid verdedigden. Dat ze dus dat vaderlandslievende mensen zijn. Dus daar zie je wel aan, deze datum, 6 januari, is echt een immense splijtswam. De bestorming was eigenlijk het gevolg van de diepe verdeeldheid in het land, maar is ook uitgegroeid tot een nieuwe bron van diepe verdeeldheid. En dat zullen we vandaag ook, een jaar na dato, ook bij alle herdenkingen die er gaan zijn en alles wat erover gezegd gaat worden, zullen we dat ook echt wel terug gaan zien. Bedankt, Lucas Waagmeester. Radio. 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Tennisser Novak Djokovic mag voorlopig Australië niet in, want hij is niet gevaccineerd en dat is verplicht in Australië. Bij de sporters die naar de Olympische Winterspelen in China gaan, speelt dat niet, zei technisch directeur van het NOC-NSF, Maurits Hendricks, bij Bo. Het was bij zelfs in Tokio al niet moeilijk. Hè. Toen hadden we 99,9% of zo van de ploeg die gevaccineerd was. En daar is eigenlijk 0,01% die dat dan niet doet. Dus als je dat naar het landelijke gemiddelde in Nederland bekijkt, dan is de topsport al bijna 100%. En daar is ook eigenlijk gewoon helemaal geen discussie over, op 1 of 2 uitzonderingen. Ja, wat wel lastig was om te bepalen wanneer je de prik zou laten zetten. Wat ingewikkeld was, en dat kan ik me wel voorstellen, hè, zeker voor de lange baanschaatsers, die hadden het belangrijkste moment voor hun was het afgelopen 2 weken geleden, het OKT. Nou, daar moet je ongelooflijk hard schaatsen. Dan kan zo'n prik, daar kan je best wel even een week last van hebben. Ja. Sommige mensen best wel stevig. Dat past dan niet in die voorbereiding. Dus de timing van prikken, dat begreep ik, dat was lastig. Maar er is geen twijfel in de Nederlandse topsport over het feit dat je jezelf moet laten vaccineren. Nederland volgt de coronasituatie in het Verenigd Koninkrijk met argusogen. De besmettingscijfers stijgen daar net als hier explosief. Toch komt er, als het aan de Britse premier Boris Johnson ligt, geen nieuwe lockdown. Een gewaagde keuze, zo zei hoogleraar politicologie Adrian Pijps in Nieuwsuur. Caution, of course, is often the right thing in these emergencies. The prime minister has not chosen caution, he's chosen a bolder strategy. So it's high stakes, and if he's right, then he will certainly have some political bounce. If he's wrong, then things will get even trickier than they were before the end of the year. Volgens Pabst is Johnson politiek verzwakt door de laatste schandalen, en daarom maakt hij deze gevaarlijke keuze. This bolder strategy is right for the balance between lives and livelihoods, of course. Shutting down the whole country also has costs. That is absolutely correct, including health costs. But there has to be a proper balance. And at the moment, Boris Johnson, because he's weak and lacks political and moral authority, has essentially given in to pressure not to be more cautious. Langs de lijn en omstreken belde met zanger Douwe Bob. Hij is mede-eigenaar van restaurant Stevig in Amsterdam. En daar kunnen elke woensdag dak- en thuislozen een gratis maaltijd ophalen. Gisteren melden zich 50 mensen en daar is Douwe Bob dik tevreden over. Ja, ik vind het nogal wat. Ik bedoel, als je kijkt naar hoe het op Insta en Facebook heeft gedaan, dan zou je kunnen denken van, nou, dat valt een beetje tegen. Maar je moet je ook beseffen dat heel veel mensen, vooral de mensen die je ermee wil helpen, vaak geen toegang hebben tot dat soort. Hij kreeg niet alleen reacties van dak- en thuislozen. Ook mensen met een huis, maar in geldproblemen melden zich. Een e-mailtje met 1 zin is blijven hangen bij Douwe Bob. Hoi, ik heb honger en geen geld. Kan ik langskomen? Weet je wel, dus dat is iemand die heeft een computer. Dus die heeft, weet je wel, die is niet eens dakloos. En daar gaat het ook, weet je wel, dat is ook gewoon. Die heeft gewoon een zware maand of een zwaar jaar. Die e-mailde ons van, joh, ik heb gewoon trek. Ik heb geen geld. Kan ik komen eten? Ja, natuurlijk kan dat, man. Dat was gisteravond op radio en tv. En Douwe Bob brengt het in de praktijk. Let's stick together, Ryan Ferry. Thank you. Ryan Ferry. Wouter, ook de kranten kijken terug op Washington 1 jaar geleden. Ja, het is dus 6 januari, exact 1 jaar geleden, dat de aanhangers van toenmalig vertrekkend president Trump het Capitool in Washington bestormden. En het AD plaatst op de voorpagina een kleine foto van die dag met die chaotische mensenmassa, maar heeft daar een grotere foto van nu neergezet. Kinderen die sleetje rijden in een dik pak sneeuw dat de afgelopen dagen in Washington neerdaalde. Dat is wel een bijzonder verschil eigenlijk, hè, die twee naast elkaar. Dit de pret en chaos van 1 jaar geleden. En verderop in de krant een portret van een Amerikaanse leraar maatschappijleer. Die vertelt hoe hij omgaat met het verhaal van de bestorming. Dat hij voorzichtig is met de link met Trump, omdat er ouders zijn die vinden dat hij een politieke agenda heeft. We vinden een behoorlijk hoge grapdichtheid op de voorpagina van de Telegraaf vanochtend. Het begint al met de kop: nu wordt het ernst. En dan gaat het over Ernst Kuipers, de aanstaande minister van Volksgezondheid, die op de foto op de voorpagina staat. In de begeleidende tekst wordt erop gewezen dat hij op gesprek was bij de formateur op een regenachtige dag, waarop het ook nog eens besmettingen regent. En even later wordt er aan hem gerefereerd als de man die in de schoenen van Hugo de Jonge zal stappen. Nou, taalkunstenaars, hè, bij de Telegraaf. We zijn bij de Telegraaf druk bezig geweest. Het stuk daaronder straalt meer ernst uit. Er zijn zorgen over de opkomst voor het boostervaccin. Deskundigen zeggen dat de aantallen mensen die zich melden voor de extra prik achterblijven bij wat de regering hoopte. Ze pleiten voor meer en betere uitleg over de noodzaak van een boosterprik. De uitbreiding van het stroomnet gaat niet snel genoeg, dat zeggen provincies en gemeenten in het Financieel Dagblad. Ze maken zich zorgen omdat de uitbreidingsplannen van de beheerder van het hoogspanningsnet TenneT niet snel genoeg gaan om de omslag naar meer duurzame energie op tijd te maken. En dat terwijl de grootverbruikers nu al tegen de grenzen van het stroomnet aanlopen. TenneT, dat volledig in overheidshanden is trouwens, investeert de komende jaren 9 tot 14 miljard euro in het netwerk. Maar het kost soms jaren voordat alle procedures zijn doorlopen. En ook een mooie foto op de voorpagina van de Volkskrant. Een oud-Hollands tafereel, koekhappende kinderen. Van ouders in Oud-Beijerland, die hebben een speldag voor ze georganiseerd voor die kinderen om de lockdown een beetje door te komen. Dat hoeft straks niet meer, het koekhappen, want volgende week gaan de scholen weer gewoon open. En volgens de Volkskrant kan dat veilig. Tenminste, als er aan onder meer ventilatie op de scholen en regelmatig testen wordt voldaan. Deskundigen pleiten in de krant voor de lolly-test, waarbij alle leerlingen een halve minuut op een soort lolly moeten sabbelen, een paar keer per week. Die gaan dan allemaal in 1 bak zonder naam naar het laboratorium. Als er corona wordt gevonden, moet de hele klas naar huis. En pas dan zouden leerlingen individueel worden getest. Opvallende manier van testen. Ik denk dat het wat minder belastend is, ook qua administratie, als je op die manier de kinderen even snel met een lolly test. Het is 11 minuten voor 6:30. Ik moest even op de klok kijken. Over minder dan een maand is het zover. Dan beginnen in Peking de Olympische Winterspelen. Een paar maanden geleden waren de Olympische Zomerspelen. En die waren voor Nederland zeer succesvol. Het coronavirus speelde toen ook al een rol. En volgens Karel Verheijen, de chef de mission, heeft sportkoepel NOC-NSF kunnen leren van die Spelen in Tokio. Hij vertelt wat er nu anders wordt gedaan ten opzichte van afgelopen zomer. Twee dingen eigenlijk. Hè. Dus op het moment dat je besmet raakt, dan word je geïsoleerd. En in China hebben ze ook best wel strenge maatregelen voor bedacht. Nou, daar zijn we nog in onderhandeling met het IOC en met het Chinese organisatiecomité om te kijken of we dat toch kunnen veranderen. Daar zijn we best wel stevig in gegaan. En wat hebben ze toe kunnen zeggen? Nou, dat je bijvoorbeeld als je een close contact bent, dat je opgenomen kan worden in je eigen allotment. Dus je eigen Team NL-huis, zeg maar. Dus geen corona-hotel, geen gevangenispraktijk? Nee, niet voor de close context. Nou, en op een gegeven moment dat je echt besmet bent, ja, dan moet je ook wel geïsoleerd worden. Nou, en daar zijn we ook aan het kijken, wat kan je dan doen om dat te verzachten. Dus die gesprekken gaan tussen de meerdere NOC's en het IOC. En, maar daar is nog geen duidelijkheid over. Dus. Nog geen duidelijkheid over, nee. Dat klopt. Dus in theorie zou dat eigenlijk hetzelfde kunnen zijn zoals dat in Tokio ging? Ja, dat zou kunnen. Dus daar zijn we nu echt volop mee in onderhandeling. En ik merk gewoon dat de Chinezen, hoe dichterbij het komt, hoe gemakkelijker ze worden. Maar we hebben nog niet zwart op wit. En het andere wat verandert is gewoon de hele reis. Hè. Op het moment van vertrek tot en met daar. Ja, daarbij weten we nu veel beter dat je verder van tevoren moet zorgen dat je geïsoleerd bent eigenlijk. Hè. Ja, dus eigenlijk daar ging het een beetje mis, hè? Ja, ik denk dat we toen nog niet het idee hadden van wat je allemaal moet doen om niet besmet in het vliegtuig te komen. En ik denk dat we dat nu goed opgelost hebben. We worden veel vanaf 14 dagen van tevoren al getest. We hebben met KLM hele goede afspraken gemaakt om te kijken of we ook een eigen bubbel kunnen creëren in het vliegtuig. We weten wie de andere landen nu zijn. Het is geen doorvlucht naar de Filipijnen of iets anders. Het is gewoon echt anders op dit moment. Ja, en met die ervaring kan je wat doen. Maar echt alles uitsluiten, dat kunnen we ook niet. Nee. Is ook iedereen gevaccineerd en geboosterd? Ja, je moet gevaccineerd zijn, anders moet je 2 weken daar in quarantaine. Ja, maar die booster, dat is nog een... De booster is een vrije keuze. En ik ben heel blij dat wij de mogelijkheid hebben gekregen om te boosteren. En ondertussen zijn we zover met het aantal jaren dat iedereen dat kan doen. Maar dat is een vrije keuze van de sporters zelf en de teams, wanneer ze dat willen doen. Gezien hun opbouw richting hun prestatiemoment straks. Carl Verheijen, in gesprek met verslaggever Matthijs Weststraten. De 16-jarige Lindsay van Zundert is een van de vlaggedragers voor Nederland tijdens de openingsceremonie. En ze kon er geluk niet op toen ze dat nieuws te horen kreeg. Ja, ik werd opgebeld en was van, gefeliciteerd. Ik zeg, ja, met wie spreek ik? Carl Verheijen van de NOC-NSF. Ik zeg, oh, hoe gaat het? En ik kom je feliciteren, want we gaan je straks bekendmaken dat jij de vlag mag dragen. Ja, en ik was natuurlijk hartstikke blij. Aan de ene kant ook wel een beetje emotioneel. Want het is toch mijn eerste spelen en dan meteen de vlag dragen is toch wel iets heel moois. Ja, ja, ik was echt het dak vloog eraf met nieuwjaar. Ja, ja. Om het zomaar even te zeggen. Ja. Ja, je had er natuurlijk geen geheim van gemaakt, hè, dat je het wel heel graag zou willen. Ja, ik had echt. Ja, ik wilde heel graag. En ook toen bekendgemaakt werd dat ik officieel naar de Olympische Spelen mocht, was ook van. Ja, en ik zou toch ook wel heel graag de vlag willen dragen. Want ik vind dat toch wel iets moois van. Ja, eerste keer naar de Olympische Spelen en dan meteen de vlag dragen. Lindsay van Zundert dus en schaatser Kjeld Nuis, dat is de andere vlagdrager. Vandaag dient in Marokko het hoge beroep in de zaak van Omar Radi. De Marokkaanse journalist is afgelopen juli in Casablanca schuldig bevonden aan spionage voor Nederland en verkrachting. Hij kreeg 6 jaar gevangenisstraf en een boete van bijna 19.000 euro. Correspondent Samira Jadir in Marokko. Omar Radi is dus afgelopen zomer veroordeeld. Weet jij hoe het met hem gaat? Ja, dus momenteel zit hij in de gevangenis in Casablanca. Hij heeft aangegeven dat hij een masterstudie wil gaan volgen. Maar het is niet duidelijk of de Marokkaanse autoriteiten dat gaan toelaten. Verder brengen zijn familieleden op sociale media zijn dossier onder de aandacht. Dit is wat we tot nu toe weten. Vandaag is dus dat hoge beroep. Maakt hij een kans? Het is op zich niet ongebruikelijk in Marokko om in hoger beroep te gaan. De meeste rechtszaken die gaan dan ook meestal in hoger beroep. Maar of het nut heeft, valt nog te bezien. Er is wel altijd veel hoop op een eventuele vrijlating of dat een straf wordt gereduceerd. Maar het kan ook juist averechts gaan werken. We hadden hier in Marokko een aantal jaar geleden een soort gelijke zaak van een journalist. En die kreeg juist meer gevangenisstraf erbij. Dus het kan echt alle kanten op. Nou, is dus hij ook veroordeeld voor verkrachting, maar ook spionage voor Nederland. Is dan bekend wat hij zou hebben gedaan? Ja, inderdaad. Radi is voor 3 zaken veroordeeld. Waaronder dus het aantasten van de externe staatsveiligheid door het hebben van contacten met agenten van buitenlandse mogendheden. Daarmee wordt dus Nederland bedoeld. Nou, die buitenlandse agenten zouden oud-medewerkers zijn van de Nederlandse ambassade in Rabat. En dat zou naar voren zijn gekomen uit telefoongegevens van de journalist. Een van die oud-medewerkers heeft meerdere malen een verklaring afgelegd dat deze beschuldiging gewoon niet klopt. En dat hij gewoon een vriendschap had met de journalist. En hij gaf ook duidelijk aan van, ik ben absoluut geen spion. En dat hij graag wil getuigen. Maar dat wilde de Marokkaanse rechtbank geen toestemming voor geven. Dus dat zou dan, dus die telefoongegevens, dat zou dan een bewijs zijn geweest. Krijgt Radi van Nederland nog steun eigenlijk? Het ministerie van Buitenlandse Zaken is een paar keer na de veroordeling van Radi naar buiten gekomen met de verklaring dat, dat Radi geen spion is geweest voor Nederland. Maar deze verklaringen kwamen pas naar buiten na zijn veroordeling. Dus dat is een beetje te laat. Misschien dat het kan helpen voor deze, dat hij nu een hoger beroep gaat. Maar dat is dus niet duidelijk. Maar ook geeft het Nederlandse ministerie aan dat ze niet willen bemoeien met de rechtsgang van Marokko. Het ziet er naar uit dus dat Marokko heel erg voorzichtig is om zich uit te laten over deze zaak. Verder is PvdA-Kamerlid Kati Piri heel erg bezig met deze zaak en heeft meerdere malen Kamervragen gesteld hierover. Ja, en hoe wordt er eigenlijk in Marokko naar de zaak gekeken? Ja, dat is eigenlijk een beetje dubbel. Heel veel journalisten en activisten die hebben heel erg veel moeite met deze zaak. Het geeft toch wel weer aan dat vrijheid van meningsuiting of persvrijheid, dat in Marokko niet echt bestaat. Dus er is vooral met name onder activisten en journalisten gewoon heel veel angst hierdoor. Dankjewel, correspondent Jamira Jadir. Het is vandaag een jaar geleden dus dat in Amerika Capitol Hill werd bestormd door Trump-aanhangers. En het legde de scherpe tegenstellingen nog verder bloot. In 2007 schreef Rufus Wainwright zijn teleurstelling over wat er toen gaande was in de VS van zich af in het nummer Going to a Town. Hij stond op het punt om te verhuizen naar Berlijn. En dat is dan ook de stad waar hij het over heeft als hij zingt I'm going to a town that has already been burned down. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. Het is 1 minuut over 6:30. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Australië laat Novak Djokovic het land niet binnen. De Servische nummer 1 tennisser landde gisteravond in Melbourne voor de Australian Open. Hij dacht genoeg te hebben aan een medische vrijstelling voor mensen die niet tegen corona zijn gevaccineerd. Maar volgens de autoriteiten heeft Djokovic niet het vereiste visum. In een portiekflat in Leiden is gisteravond de fiets gevonden van de omgebrachte Esmee. Het meisje van 14 werd op oudjaarsochtend doodgevonden in een park in Leiden. In de zaak zit een man van 32 vast. Hij is turnleraar bij de gymvereniging waar het meisje lid van was. Bij het huis van D66-leider Kaag is gisteravond een man aangehouden met een brandende fakkel. Hij had bij haar aangebeld en complotleuzen geschreeuwd. De actie bij het huis van Kaag was te zien via een livestream. En dezelfde man zou vorige maand ook zijn aangehouden bij het huis van demissionair minister De Jonge. En mensen die naar Engeland reizen hoeven vanaf morgen geen coronatest meer te doen voor vertrek. Volgens premier Johnson worden mensen door de testmaatregel ontmoedigd om naar Engeland te komen. Britse reisorganisaties drongen er al langer op aan om de verplichting te schrappen. Het weer dan nog, het is droog en de temperatuur ligt nu nog net boven het vriespunt. Lokaal kan het ook glad zijn. Verder geregeld zon vandaag bij ongeveer 6 graden. Vooral aan zee gaat het stevig waaien en 's avonds volgt de regen. Ster. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal, want het regent tonnen. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Je hebt nog 4 dagen om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen. Een en al oor. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties... Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel, de Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Het is 7:04. In Kazachstan zijn demonstranten met het leger slaags geraakt. Persbureau Reuters meldt dat erbij geschoten is. Na dagenlange protesten tegen de stijgende prijzen van brandstof stapte de regering van Kazachstan gisteren op. De hoop was dat rust in het land zou terugkeren, maar de protesten bleven. En nu roept president Tokayev de hulp van buurlanden in om de situatie onder controle te krijgen. Mensen blijven dus de straat op gaan en in de hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Geert, Reuters meldt dus dat er geschoten wordt in het centrum van Almaty. Weet jij hoe de situatie daar is? Nou, in ieder geval was het daar de hele nacht onrustig. Er is inderdaad in de loop van de nacht veelvuldig geschoten. Dat gebeurde onder meer nadat eerst er auto's rondreden met luidsprekers waarin mensen werden opgeroepen om binnen te blijven. En voor zover wij kunnen nagaan, zijn er schermutselingen geweest rond het centrale plein in Almaty, in de voormalige hoofdstad. Almaty is een beetje het epicentrum van die protesten toch geweest. Er zijn de meest felle protesten geweest Daar is ook het stadhuis in brand gestoken, onder meer. En op dat plein zouden zich nog enkele honderden mensen hebben opgehaald. Sommigen gewapend. En met die mensen zou het dus inderdaad zou over en weer zijn geschoten. Het laatste berichten daar zijn dat de situatie op dat plein nu onder controle zou zijn van de Kazachse militairen. President Tokayev heeft dus de militaire hulp ingeroepen van Rusland en andere bondgenoten. Is dat dan bedoeld om in te zetten tegen die demonstranten? Het gaat om hulp die is ingeroepen door Tokayev in verband met wat hij noemt buitenlandse interventie. Tokayev schetst de situatie zo dat het gaat om een zorgvuldig geplande terroristische operatie vanuit het buitenland, hoewel er geen enkele aanwijzingen voor zijn. Maar dat is wel een argument voor hem om de hulp in te vragen van de collectieve veiligheidsverdragsorganisatie, zo heet dat met een groot woord. Dat is een soort tegenhanger van de NAVO, waaraan enkele voormalige Sovjet-republieken deelnemen. En die troepen van die organisatie zouden dus naar Kazachstan gaan, in eerste instantie vanuit Rusland, met als doel om als vredestroepen te dienen. Het probleem is alleen dat vredestroepen, die gaan normaal gesproken naar een situatie waarin er vrede is, waarin er een bepaald bestand is bereikt in een oorlogssituatie bijvoorbeeld. En die zijn bedoeld om de strijdende partijen te scheiden. Hier is daarvan helemaal geen sprake. Hier is sprake van massaal verzet van demonstranten, ook van plunderaars. In ieder geval een hele ondoorzichtige situatie. En het is onduidelijk wat de rol zal zijn van die troepen in die situatie. Het kan heel goed zijn dat er provocaties zijn, dat het heel anders zal uitpakken dan zoals het u wordt voorgesteld. Nou heeft de regering het internet platgelegd. Jij zit natuurlijk in Moskou. Lijkt me best lastig om informatie uit Kazachstan te krijgen. Ja, dat was gisteren, vooral de hele dag was dat lastig, omdat het lag overal plat. Dus er kwam mondjesmaat, kwam de informatie naar buiten. Ook binnen Kazachstan hadden mensen vaak heel veel moeite om te weten, te begrijpen wat er aan de hand was. En ook journalisten in het land die probeerden telefonisch dan onderling contact te onderhouden om op die manier toch enig beeld te krijgen van de situatie. Gisteravond is het internet in veel steden weer hersteld, maar naar verluid is het nog steeds in Almaty heel moeilijk om daar contact te maken met het internet. Dus wat nogmaals, die situatie of de informatie over de situatie daar, die komt heel mondjesmaat naar buiten. Het is dus heel lastig. Weet jij wel of er slachtoffers zijn gevallen onder die demonstranten? Nou, gisteren waren er ook diverse beelden die zijn gedeeld, waarop je ziet dat in ieder geval mensen, zo lijkt het, levenloos liggen. Ook aan de kant van de demonstranten en aan de kant van de militairen. Officieel is nu aan de Kazachse kant, aan de officiële kant gezegd dat er 8 doden zijn gevallen onder politie en militairen. Maar of en hoeveel doden er zijn aan de kant van de demonstranten, daar zijn op dit moment in ieder geval geen cijfers over. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Praten we even door over deze ongeregeldheden en de mensen achter het protest met meer Oost-Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waren deze ontwikkelingen in Kazachstan voor u een verrassing? Nee, er is een patroon van volksopstanden in Kazachstan, in die regio waar het vandaan komt, dus die olie- en gasproductieregio, waar je gewoon met economische eisen de straat op gaat en dan de regering daarop ingaat. Dat hebben ze hier ook gedaan, dus nadat die mensen kwamen en zeiden die prijzen voor gas en olie moeten naar beneden, heeft die regering precies dat gedaan. Die protesten gingen verder, die regering moest afstappen, zoals de president heeft ze ontslaan. En dacht, daarmee was het voorbij. Maar wat nu gebeurt, is een kantelpunt, dat je van de economische eisen naar de politieke eisen komt. En dat is nieuw. Ja, u zegt dus de onvrede, die was er echt. Nou zegt de president, deze demonstraties zijn vanuit het buitenland georchestreerd. Ja, dat is heel merkwaardig. En het is natuurlijk ook een patroon om die schuldigen buiten Kazachstan aan te wijzen, zonder precies te zeggen wie daar eigenlijk achter zou zijn. De VS, de Oekraïne, exil-Kazachen, dus voormalige ministers die in het buitenland zitten. Dat is alles mogelijk, dat die een hand in het spel hebben. Maar wat je toch wel moet toegeven, is dat dit spontane demonstraties en opstanden zijn, die niet georchestreerd zijn. En dat zie je ook daarin dat het overal gebeurt. Die mensen zijn gewoon heel ontevreden met de regering. De regering die is gisteren opgestapt. Ze hoopte natuurlijk dat daardoor de rust zou weerkeren. Maar dat is niet gebeurd. president Tugayev, dat die opstapt? Is dat een mogelijkheid? Nou, de eerste wat hij doet, is hij gebruikt de situatie om ministers uit hun ambt te zetten die met de voormalige president verbonden zijn. Met Nazarbayev, die het land voor 30 jaar lang beheerst heeft. Dus de minister voor Veiligheid, voor Defensie, die moeten alle gaan. Dus hij probeert meer macht te krijgen. Hij heeft zelfs ook de positie van Nazarbayev in de Veiligheidsraad van Kazachstan overgenomen. Dus hij probeert alle touwtjes in handen te krijgen. En hoe meer één mens natuurlijk die macht in handen heeft, hoe minder is het mogelijk hem maar zo iemand anders daarvoor te vinden. Dus niemand weet wat zou gebeuren als hij het land ontvlucht bijvoorbeeld. En blijkbaar is hij in paniek, want anders zou hij die veiligheidsorganisatie met Rusland niet in het land roepen. Nee, het klinkt ook alsof mensen op straat zowel Tokayev als die mensen van Nazarbayev absoluut niet willen. Ja. Ze willen echt een compleet nieuwe regering. Dat die elite van dit land, dus die politieke elite, ook de economische elite is. Ja. Dus geld en macht zijn in dezelfde handen, in de handen van een paar families. En daarom is het voor die mensen moeilijk te begrijpen hoe het land uitverkocht wordt, bijvoorbeeld naar China, door het olie en gas naar China te leveren, maar niet aan de eigen bevolking. En daarop komen ze op straat. Dus het gaat om die zelfverrijking van die elite eigenlijk. Ja. Hoe groot acht u de kans dat Rusland ingrijpt? Rusland verschuilt zich achter deze veiligheidsorganisatie, die natuurlijk door Rusland gedomineerd is. En ik denk niet dat Rusland een interesse daaraan heeft Kazachstan te bezetten. Wat ze doen is hier symboolpolitiek. Ze zeggen, we brengen troepen vanuit de veiligheidsorganisatie naar Kazachstan als vredesmissie. Maar dat is natuurlijk ook, ja, hoe wil je dat doen? Ze zeggen dat ze infrastructuur bezetten, dus vliegvelden bijvoorbeeld, om die te beschermen. Dus dat zou mondjesmaat komen en geen grote operatie. Dank u wel. Misha Kemper, hoogleraar Oost-Europese Studies. Vandaag schuiven de laatste aankomende ministers en staatssecretarissen bij formateur Rutte aan tafel. Een van hen is Hugo de Jonge, de beoogd minister van Wonen. Opnieuw een pittig dossier en de vooruitzichten voor dit jaar die stemmen niet bepaald hoopvol voor wie een huis zoekt. ABN AMRO verwacht dat er dit jaar nog minder huizen te koop komen te staan en dat de prijzen, ik zou bijna zeggen, dus nog verder stijgen. Philip Boccolo is econoom bij ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, met minister De Jonge komt dus de minister voor volkshuisvesting na een paar jaren van afwezigheid weer terug. Is dat in ieder geval goed nieuws dan? Het geeft aan dat het kabinet er hoge prioriteit aan geeft. En dat is goed nieuws. En het kabinet trekt ook wel veel geld uit voor dat dossier. Maar tegelijkertijd rust het minister niet echt uit met de middelen om zijn ambitie van 100.000 woningen bouwen jaarlijks echt ten uitvoer te brengen. En dat is wat minder goed nieuws. Ja. Rutte kwam dus uit bij De Jonge voor deze klus. Kunt u inschatten waarom? Nou, dat vind ik heel lastig te zeggen. Ik denk, het enige wat hij voor heeft is dat hij wethouder is geweest bij gemeentes. En de gemeentes zijn een belangrijke partner bij de bouw van nieuwe woningen. Dus dat is denk ik het enige wat hij voor heeft. Maar verder kan ik hem niet betrappen op enige ervaring op dit vlak. Nee, hij heeft in ieder geval ervaring met een lastig klusje, hè, qua corona. Ja. Dat wel, ja. Het is inderdaad wat dat betreft niet iemand die van de lastige klussen wegloopt. Nou, is de ambitie van het kabinet om 100.000 woningen per jaar te bouwen. Gaat dat lukken, denkt u, als u die plannen leest? Nou ja, zoals gezegd, er komt behoorlijk wat geld vrij voor de woningmarkt. Al bij Prinsjesdag was er 1 miljard gereserveerd voor de woningbouwimpuls. Verder is er nog heel veel geld vrijgemaakt voor infrastructuur die nodig is bij de aanleg van nieuwe woningen. Ook is er geld vrijgemaakt voor het isolatie van woningen. Dus er is op zich wel geld. Alleen de nieuwe minister heeft slechts een regiefunctie en ook krijgt geen echte ambtenaren erbij. Dus het wordt heel lastig om die regiefunctie op zich te nemen. Want een van de belangrijkste beperkingen die bij de bouw spelen is dat er heel veel bestuurslagen zijn die erover gaan. En die lopen niet altijd in de pas met elkaar. Rijk, gemeente en provincies die hebben soms andere ideeën over wat er moet gebeuren. En dat is een belangrijke beperking. Ja, en bovendien gaat het ook lang duren vaak, hè? Nou ja, omdat al die partijen daar iets over te zeggen hebben. Dat is een belangrijke factor. Maar wat ook een factor is, is dat zeg maar het grondbeleid in het verleden was dat in handen van de gemeentes. En dat is sinds de jaren 90 is dat overgeheveld naar particuliere partijen. En die particuliere partijen die willen natuurlijk wel tegen rendabel bouwen. En als je de opgave is ook dat 2/3 van de woningen die erbij komen, dat die in het betaalbare segment vallen. Ja, en als dat niet profijtelijk is voor de particuliere partijen, dan komen die woningen er niet. Dus de nieuwe minister heeft niet alleen te maken met bestuurlijke lagen, maar ook met een particuliere sector die niet altijd bereid is om mee te werken. Nee, en dan krijgen we ook nog de tekorten in de bouw. Nee, we hebben dat hebben we natuurlijk ook. We hebben het tekort aan grond eigenlijk, maar ook tekort aan personeel en tekort aan materialen. En dat verhoogt de kosten, waardoor het niet altijd lukt om die woningen daadwerkelijk ook te realiseren. Er liggen heel veel plannen om woningen te bouwen. Die plannen zijn deels hard inmiddels. Voor de komende 10 jaar moeten er 1 miljoen woningen bijkomen. Van die plannen liggen er al iets wat 800.000 plannen klaar. Maar nu is er onlangs een Delta-commissaris geweest. Die heeft nog eens even naar die plannen gekeken. En die stelt dat heel veel van die woningen die gepland staan, dat die gepland staan op gebieden die toch wel bedreigd worden door klimaatverandering in de toekomst. En dat er behoorlijke investeringen nodig zijn om die woning ook daadwerkelijk veilig neer te zetten. Ja. Dus, kortom, best een uitdaging, alles bij elkaar. Nou, had het kabinet die minister voor volkshuisvesting juist afgeschaft, hè, de afgelopen jaren. Wat vindt u daarvan? Het is niet heel erg stabiel, het beleid. Maar ja, ik denk, de maatschappelijke onvrede over de huizenmarkt is inmiddels dusdanig groot dat het toch weer prioriteit krijgt binnen het kabinetsbeleid. Dus op zich, dat signaal vind ik goed. Alleen als je dan iemand aanstelt, dan moet je hem ook toerusten met middelen om iets te kunnen betekenen. En dat weet ik niet of dat helemaal gelukt is. Ja, nou, we gaan afwachten wat Hugo de Jonge voor elkaar gaat krijgen. Dank u wel, Philip Bokelo, econoom bij ABN AMRO. En heeft u bijvoorbeeld naar aanleiding van dit gesprek nog vragen of andere opmerkingen over deze uitzending? Dat kan. Daarvoor is er reactie aan de redactie in ons laatste half uur tussen 9:30 en 9:30. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wouter, we gaan het hebben over drinkwater. Ja, drinkwater in Overijssel om precies te zijn. Volgens het waterbedrijf Vitens is de drinkwatervoorziening in die provincie in groot gevaar. Door de droge en hete zomers is de vraag naar drinkwater explosief gestegen. En er zouden dus eigenlijk meer plekken moeten komen om drinkwater te winnen. Maar dat lukt eigenlijk niet, zegt de verslaggever van RTV Oost. Vitens is op zoek al een tijd naar extra waterwinlocaties. En daarbij lopen ze tegen allerlei problemen op. Er spelen allerlei andere belangen. Denk aan Natura 2000-gebieden, beschermde natuurgebieden. Waarbij eigenlijk het drinkwater toch soms het onderspit delft. En Vitens heeft de provincie Overijssel inmiddels gevraagd om snel maatregelen te nemen. Het minimumloon en de AOW, ze liepen sinds 1980 als een verliefd stelletje hand in hand, schrijft Trouw romantisch vanochtend. Wat? Ja, gingen samen. Hè. Als het minimumloon steeg, dan steeg de AOW. Ah, dat zou je een soort van verliefdheid kunnen noemen. Maar die verliefdheid is over. In de nieuwe kabinetsplannen is dat niet meer zo. Het wordt losgekoppeld. En daar moeten ouderen voor worden gecompenseerd, zeggen 4 ouderenorganisaties in Trouw. Een onbeschoft en ondoordacht kabinetsplan vindt ook Tuur Elsinga, de voorzitter van vakbond FNV. In het nieuwe regeerakkoord staat weliswaar dat gepensioneerden worden gecompenseerd via een hogere ouderenkorting. Dan zouden ze minder inkomstenbelasting hoeven te betalen. Maar ja, mensen met een AOW of een klein aanvullend pensioen hebben hier eigenlijk niks aan, zegt de FNV, want die betalen al bijna geen inkomstenbelasting. Door de matige zomer heeft de KNRM, de reddingsmaatschappij, een stuk minder mensen uit het water hoeven te redden afgelopen jaar. Dat lezen we bij RTV Noord vandaag. 3550 tegen 4155 reddingspogingen vorig jaar. Elk nadeel heeft zijn voordeel, hè? Zijn groot filosoof ooit. Inderdaad, dat komt hier wel door het slechte weer van afgelopen zomer. Ja, daardoor waren er gewoon minder mensen in het water. En er speelde ook mee dat er minder mensen in eigen land vakantie vierden dan in 2020. Hè. Toen was het natuurlijk het jaar dat vanwege corona iedereen bijna in Nederland was. Afgelopen jaar zijn we iets meer toch weer naar het buitenland gegaan. Door diezelfde corona kon de reddingsdienst trouwens wel minder trainen en moesten sommige oefeningen op een andere manier worden gedaan. Ja, en de komende maandag moet die dan weer gemaakt worden. Hè? De traditionele bordesfoto van het nieuwe kabinet. Als dat allemaal goed gaat met het constitutioneel beraad op zaterdag. Gaan we wel vanuit. De kappers hopen dan flink wat coronakapsels te zien op het bordes. Want dat lezen we bij nu.nl trouwens. Kappersbond Anco die zegt dat kappers de haren van alle bewindslieden grondig gaan bestuderen. En zij kunnen zeker zien of iemand recent nog professioneel is geknipt. Als ze iemand betrappen op het bordes, dan heeft hij wat uit te leggen, want de kapsalons die zijn natuurlijk nog dicht. Ja. Maar ik ken in ieder geval één nieuwe minister die daar geen probleem mee heeft. Ja, die ken ik ook. Ernst Kuipers. Hold on, I'm coming van Sam en Dave. Kinderen in Limburg en Breda, die zouden van, Limburg en Brabant, die zouden vandaag zingend de straat op gaan om drie koningen te vieren, maar vanwege de coronamaatregelen gaat dat niet door. De zuidelijke bisdommen roepen gezinnen daarom op om het vooral thuis te vieren. Luc Simons is priester en projectleider van de Drie Koningen Zingen bij de bisdommen in Breda, Roermond en Den Bosch. Goedemorgen, meneer Simons. Goedemorgen. Ja, geen feestelijke viering dit jaar dus met drie koningen. Baalt u ervan? Nou, het is wel heel jammer, ja. Want het is nu het tweede jaar op rij. We zouden eigenlijk vorig jaar al begonnen zijn. En ja, de beperkingen beperken ons wel in de actie. Ja, dat is heel jammer. Maar goed. Het is niet anders, zeggen we dan, hè, deze dagen. Ja, precies. Ja. Drie koningen, misschien kunt u toch nog even uitleggen wat voor een feest het is. Het is eigenlijk een feest dat aansluit op Kerstmis, maar waarin met name wordt gevierd dat Christus zich niet alleen aan het uitverkoren volk, het Joodse volk, heeft geopenbaard, maar ook aan de niet-Joodse mensen. En in het Drie Koningenfeest wordt dat met name tot uiting gebracht in het bezoek van de wijzen aan Christus. En dat kunnen we terugvinden in de Matthäus-evangelie. Dus het is eigenlijk een feest waarin de openbaring van Christus naar heel de wereld wordt gevierd. En in die zin ook een missiefeest, zou je kunnen zeggen. Nou, zouden kinderen dus vandaag zingen op straat. En dat was onderdeel van een pilot waar u mee bezig was. Want wat was dan het plan? Nou, het is een pilot, maar we hebben het eigenlijk ook een beetje overgenomen. In de Duitsstalige landen is het een grootste actie. De grootste kinder voor kinderactie ter wereld eigenlijk. Waar kinderen worden uitgezonden, verkleed als koningen en een ster in de hand. En zij gaan dan vanuit de kerk, trekken zij de straten in en naar mensen thuis en eventueel ook naar zorginstellingen, om daar de vreugde van het kerstfeest te brengen aan de mensen. Door liedjes te zingen, door een huiszegen op de deurposten te tekenen. Mensen die vaker in Duitsland of Oostenrijk komen, die zullen dat ook wel herkennen. Een zegenwens boven op de deurpost met krijt getekend. Wij doen dat, of wij zijn voornemens dat te doen met een gedrukte huiszegenkaart. En dus we willen het eigenlijk graag overnemen van onze oosterburen, de Duitsstalige landen. En ook in Nederland trouwens is het ook niet nieuw, want het is eigenlijk een heel oud gebruik. In de middeleeuwen ging ook hier al mens langs de deuren om kerstlieder te zingen. En daarbij ja, wat te krijgen van snoep of andere lekkernijen. Ja, nou, ik kan me wel herinneren, want ik heb jaren in Brabant gewoond. Toen kwamen kinderen op 6 januari inderdaad langs de deur met het Drie Koningenlied. Ja, precies. En het is ook zo dat het hier en daar nog gebeurt. En een aantal jaar geleden, 2015 meen ik, zelfs is opgenomen op de UNESCO werelderfgoedlijst. Het immaterieel cultureel erfgoed. En dat geeft ook wel aan dat het wel nog in de aandacht is, het gebruik. Nou, is er een site, driekoningenzingen.nl, met allemaal liederen. Ik ken er eigenlijk maar één. Die zou ik zo kunnen zingen, maar dat gaan we de luisteraars niet aandoen in deze vroege ochtend. Maar wat zijn dat de rest van die liederen dan? Nou, er zijn nog een tweetal andere. Ik weet niet precies welk lied ik kan. Dan ben ik zelf even de weg kwijt. Er is één Drie Koningenlied, maar er zijn ook nog twee kerstliederen waar de Drie Koningen genoemd worden. Maar wat we zelf gedaan hebben, is eigenlijk een aantal bekende melodieën van kerstliederen nog een keer herdichten. Waarin ook de actie Drie Koningen zingen meer tot uitdrukking komt. Waarin wordt uitgelegd ook waarom de kinderen de straat op gaan en waarom ze aan de deur komen om de kerstlieder te zingen. Dus we hebben een aantal nieuwe liederen gemaakt om het ook aan te passen aan het Drie Koningen Zingen project. Ja, en op die site staat ook alle andere dingen inderdaad, zoals de boon in de koek, die kan ik me nog herinneren, van de kleuterschool. Dank u wel, Luc Simons. Ster. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk? Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Nieuw van onze barista's. Shell Café Premium Coffee. Dat is echt genieten van excellente koffieblends. Vers bereid en 100% heerlijk. Kom snel proeven. Shell. Go well. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want jouw ideale vakantie is zoveel mooier dan reclame. Denk maar eens aan die vakantie. We need a holiday. Dat is het ideale vakantiegevoel. Dat wilden we je even geven. Fijn, hè? Sunweb. Creating memories. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. It's a Sunweb holiday. Je ideale zonvakantie boek je nu. Ontdek de vroegboekdeals op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. 1 jaar geleden begon de vaccinatiecampagne. Wat heeft dat opgeleverd? En Novak Djokovic stapt naar een Australische rechter om uitzetting te voorkomen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De Servische tennisser mag het land niet in omdat zijn visum ongeldig is verklaard. Volgens Australische media mist de tennisser een officieel document waarin staat waarom hij een medische vrijstelling heeft voor het niet hebben van een coronavaccinatie. Djokovic zit nu in een quarantainehotel in Melbourne in afwachting van de beslissing van de rechter. Djokovic is de nummer 1 van de wereld en zou meedoen aan de Australian Open, het toernooi dat op 17 januari begint. President Tokayev van Kazachstan heeft hulp ingeroepen van zijn buurlanden om de massaprotesten in zijn land te bedwingen. De premier van Armenië zegt dat die hulp er komt in de vorm van een vredesmacht, zoals hij het noemt, onder leiding van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op het verzoek. Tokayev zei eerder dat terroristenbendes die in het buitenland zijn getraind het vliegveld bij de stad Almaty in handen hadden. Het Duitse persbureau DPA meldt dat het leger inmiddels de luchthaven heeft ontzet. Afgelopen jaar stegen de prijzen in de winkels harder dan de cao-lonen. Het CBS meldt op basis van voorlopige cijfers dat de consumentenprijzen met 2,4% toenamen vergeleken met 2020. De cao-lonen gingen het afgelopen jaar gemiddeld met 2,1% omhoog. In Leiden is gisteravond de fiets gevonden van het omgebrachte meisje Esmee. De elektrische fiets werd aangetroffen in een portiekflat. De 14-jarige Esmee werd op oudjaarsochtend doodgevonden in een park in Leiden. Na een uitzending van Opsporing Verzocht kwamen er zo'n 100 tips binnen en veel gingen over de elektrische fiets. In deze zaak zit een Leidenaar van 32 jaar vast. Hij is turnleraar bij de gymvereniging waar het meisje lid van was. Een aantal deskundigen pleit in de Telegraaf voor een betere informatiecampagne over boostervaccins. Ze maken zich zorgen nu de animo voor een extra prik minder groot lijkt te zijn dan gehoopt. Een internist vindt de informatie tot nu toe verwarrend. Hij wijst erop dat eerst alleen 60-plussers een booster nodig zouden hebben, terwijl er nu in hoog tempo bevolking breed extra wordt geprikt. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de communicatie over de boosterprik de komende weken wordt uitgebreid. Mensen die naar Engeland reizen hoeven vanaf morgen geen coronatest meer te doen voor vertrek, heeft de Britse regering bekendgemaakt. Volgens premier Johnson worden mensen door de maatregel ontmoedigd om naar Engeland te komen. En Britse reisorganisaties drongen er al langer op aan om de testverplichting te schrappen. De verandering betekent niet dat de besmettingscurve aan het dalen is. Ook Engeland heeft te maken met een flinke toename van het aantal vastgestelde coronagevallen. Het weer nog, het is droog. De temperatuur ligt net boven het vriespunt. Lokaal kan het ook nog glad zijn. Verder geregeld zon vandaag en ongeveer 6 graden. Vooral aan zee gaat het stevig waaien en 's avonds volgt de regen. Ster. Welke producten waren vorig jaar favoriet bij Mediamarkt? Het beste van 2021 nog een keer in de aanbieding. Zoals een Samsung Galaxy Tablet met 50 euro cashback voor maar 438 euro. Of een Samsung wasmachine voor maar 499 euro. Bestel online en haal binnen 30 minuten op bij jouw Mediamarkt. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insignia Gielissen helpt u graag. Zoals het structureren van uw vermogen, zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. Het NOS Radio 1-journaal. 7:04. Er was met smart opgewacht. Vandaag 1 jaar geleden kreeg verpleeghuismedewerker Sanne Elkadiri in Venray de allereerste coronavaccinatie. En dan gaat op dit moment de naald in de bovenarm van de eerste Nederlander op vaderlandse bodem die de injectie krijgt toegediend. Ik denk dat er zo meteen een pleistertje opgaat. Ja, de mouw gaat weer naar beneden. Senne staat op. Het is gebeurd. De eerste inenting tegen het coronavirus is er een feit. Het zou de oplossing zijn voor de coronacrisis. Maar een jaar later zijn we een paar varianten verder. En gisteren was er met bijna 25.000 het hoogste aantal besmettingen sinds de start van de metingen. Hoe nu verder? Alma Tosman, epidemioloog van het Radboud UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft 1 jaar vaccineren ons gebracht? Nou, ik denk als we helemaal uitzoomen, dan moeten we echt wel zien dat 1 jaar vaccineren ons heel veel heeft gebracht. Er zijn veel mensen beschermd tegen een opname in het ziekenhuis en tegen sterfte. We hebben, doordat er veel mensen gevaccineerd zijn, de afgelopen tijd meer ruimte gehad als maatschappij om het virus de kop te bieden voordat er extra maatregelen nodig waren. Dus het vaccin heeft ons veel gebracht en heeft ook echt veel levens gespaard en ziekenhuisopnames voorkomen. En dat het aantal besmettingen gisteren zo hoog was, had alles te maken met die Omicron-variant. Ja, dat klopt. De Omicron-variant is een zeer besmettelijke variant die zich in tegenstelling tot zijn voorgangers eigenlijk die heel makkelijk verspreidt. Omdat hij dus ondanks dat je gevaccineerd bent nog steeds van de een naar de ander kan gaan. En dat is een heel groot verschil met onder andere de Delta-variant die we natuurlijk hiervoor hadden, maar ook de varianten daarvoor. En dat is heel jammer, want daardoor krijg je dus ondanks dat heel veel mensen in Nederland gevaccineerd zijn toch hele hoge besmettingscijfers. Het betekent wel dat we, als we geen vaccinaties hadden gehad, dat we dan nu echt een heel groot probleem hadden gehad dus. Ja, ik denk als je naar het afgelopen jaar kijkt en een beetje uit zou gaan van eenzelfde soort maatregelen en nou ja, gelijke of iets hoger aantal besmettingen, dan hadden we gemiddeld gezien zo'n 20 keer meer ernstige ziektes gehad, of mensen met ernstige ziekte gehad, meer ziekenhuisopnames en ook veel meer sterfte. Nou ja, dat hadden we dan waarschijnlijk niet willen zien. Dus dan hadden we veel eerder en veel sterker moeten ingrijpen. Dus we hadden echt een heel ander jaar gehad zonder vaccinaties dan dat we nu in 2021 hebben gehad. Ja, we hadden natuurlijk met z'n allen de hoop van, nou, als we voor een groot deel gevaccineerd zijn, dan komen we eruit, licht aan het eind van de tunnel. Is dat er nog? Ja, dat licht zie ik nog steeds. Kijk, wat er afgelopen jaar gebeurd is, we hebben natuurlijk onze eigen trucendoos aangevuld met vaccins en nu met de booster. En er zijn ook coronapillen bijgekomen. Het virus heeft natuurlijk ook zijn trucendoos door de tijd heen aangepast. Onder andere dus nu door besmettelijker te zijn. Maar met name door de boosterprikken die nu worden aangeboden is de kans om ernstig ziek te worden echt weer een stuk kleiner met de Omicron-variant dan zonder. En het houdt ook besmetting tegen. En ook de coronapillen die op de markt komen en op de markt ook al zijn helpen mensen die toch ondanks alles nog ziek kunnen worden om ook toch misschien minder makkelijk in het ziekenhuis te komen. Dus al met al hebben we dus nog steeds weer nieuwe en betere middelen in handen om ons beter te wapenen eigenlijk tegen het virus die van alles uithaalt. Maar ja, hopelijk dat we dus daardoor dan ook met minder aanvullende maatregelen toch nog af kunnen dan dat we hadden gekund zonder zonder al die medische interventies die we nu tot onze beschikking hebben. Ja, en vaccinaties in het buitenland, bijvoorbeeld in Afrika, heel erg belangrijk, denk ik, hè? Ja, zeker. Ja, ik hoop ook echt dat daar dit jaar veel, echt veel serieuze aandacht naartoe gaat. Ook vanuit de Nederlandse overheid. Om ook de beloftes na te komen die we daarvoor hebben gedaan. Omdat uiteindelijk vaccineren in andere landen minstens zo belangrijk is als vaccineren bij ons. Dank u wel. Alma Tosman, epidemioloog van het Radboud UMC. Damian Denies is psychiater en filosoof en hoogleraar psychiatrie bij het Amsterdam UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil het met u hebben over onze geestelijke gesteldheid een jaar na dus de eerste coronaprik. Want wat doet het met ons dat we inderdaad nog steeds één jaar na dato in die tunnel zitten van, we zien misschien door Alma Tosman inmiddels weer toch weer dat kleine, hele kleine lichtpuntje. Maar goed, we zitten nog wel in die tunnel. Ja, het is eigenlijk ook al 2 jaar. Hè? Dus 1 jaar na vaccinatie, maar de pandemie duurt 2 jaar. We gaan het 3e jaar in, denk ik, hè? Binnen een maand ongeveer. En ik denk dat er terecht waarschijnlijk ook wel aandacht is voor de mentale component. Want het succes ook van de vaccinatie heeft ook te maken met de manier hoe mensen dat beleven, hoe ze daarin staan. Eigenlijk zou je ook het gedrag moeten meenemen als je zo'n model maakt om de besmetting goed te kunnen voorspellen. En dan zie je, hoewel ik dat straks hoor, dat de vaccinaties wel zeker succesvol zijn, dat voor veel mensen een vaccinatie eigenlijk heel persoonlijk wordt geïnterpreteerd als een legitimering om toch een beetje je zin te doen. Men zegt, als ik die booster heb, ja, dan hoef ik helemaal die maatregelen niet te volgen. Dat legitimeert mij om kerstboodschappen op kerstshoppings te doen in Antwerpen, om naar Oostenrijk af te reizen en in het geniep feestjes te houden. Dus die vaccinatie heeft ook een gedragscomponent. En die houden we niet altijd mee in rekening als we kijken naar de besmetting. Nee, dat betekent dat mensen zich daardoor minder van de maatregelen aantrekken, zegt u. Ja, inderdaad. Dus vaccinatie is eigenlijk een populatiestrategie. Het succes is afhankelijk van het aantal mensen dat zich vaccineert, maar zich daarbij ook aan de maatregelen houdt. En wat je nu ziet is dat als ik maar gevaccineerd ben, dan kan ik in principe doen wat ik wil. Je ziet daar een soort van individualistische voorkeur. Ja, maar dat komt natuurlijk ook doordat we op een gegeven moment, als je je coronapas kon laten zien, dan kon je bijvoorbeeld een restaurant binnen. Mensen die dat niet konden konden die niet. Dus je kreeg natuurlijk ook een soort bevoorrechte positie. Dat is waar. Er wordt dus iets gekoppeld aan die vaccinatie. Het is heel interessant dat vaccineren een metafoor is geworden voor de vrijheid die je kan krijgen, maar andersom ook voor tegenstanders, voor het ontnemen van de vrijheid. Dus het is in het licht van ons verlangen naar autonomie een heel belangrijk politiek discussiepunt geworden. En het is dus meer dan alleen maar een bescherming tegen een virus. Maar als je dus de vraag stelt naar de mentale toestand, denk ik, van de populatie, dan vind ik dat er toch wel een zekere vorm van gelatenheid optreedt, dat licht aan die tunnel toch niet wordt gezien en langzaam moet accepteren dat de pandemie niet iets is van een paar maanden, een jaar, maar misschien wel veel langer, langdurige implicaties zal hebben voor de samenleving waar we nu in zitten. En dat de terugkeer naar het zogenaamde oude normaal in 2019 misschien veel kleiner wordt dan dat we denken. Maar als je kijkt naar die groep die zegt van, nou, ik ben gevaccineerd, dus ik vind dat ik zelf best wel wat meer mag. Dat zijn ook overigens lang niet alle gevaccineerden. Er zijn ook mensen die zich nog steeds keurig aan die maatregelen houden. Maar die groep die dat wel doet, daar zit daar ook bij dat chagrijn van, ja, luister, de mensen die in de ziekenhuizen komen, dat zijn vooral ongevaccineerden. Moet ik me daardoor laten tegenhouden? Ja, er zijn veel motieven die men kan aanhalen om de maatregelen niet te volgen. Het feit dat mensen die daarin terechtkomen inderdaad niet gevaccineerd zijn, dat het hun eigen keuze is, enzovoort. Maar wat je toch als gemeenschappelijke factor ziet, is het gebrek aan algemene solidariteit naar elkaar. Door juist, vind ik, dat extreme individualisme. Vaccins worden geïnterpreteerd vanuit het individu, als ik maar beschermd ben en mijn familie. En wat een ander doet, is zijn zaak. En in het opzicht ontbreekt een soort van gemeenschap, collectieve aanpak. In Nederland, maar eigenlijk ook globaal. En we zijn heel geregionaliseerd aan het kijken hoe we die epidemie kunnen oplossen. Dat leidt onder andere tot varianten in het zuiden, in Afrika, waar Omicron optreedt, omdat er geen vaccinatie is, omdat we zo gefocust zijn op het westen. Dus globaal zie je toch een enorm gebrek aan solidariteit en gemeenschapszin. Zou je nog een korte tip hebben voor de overheid om dit te keren? Ik denk dat het is natuurlijk een heel groot probleem. En ik denk dat een tip is dat dit niet alleen een pragmatische oplossing is. Het gaat niet om het aantal IC-bedden of om de vaccins. Het gaat ook om de manier hoe we naar onszelf kijken, naar de samenleving waarin we leven. En ik heb het gevoel dat die coronapandemie een aantal pijnpunten blootlegt die nu in de Nederlandse samenleving goed te zien zijn. Dat gebrek aan solidariteit door het individualisme, maar ook een doorgeschoten controlecultuur met contraproductieve regels. Waardoor dat die strategieën, vaccinatiestrategie, heel moeizaam verlopen. En eigenlijk ook wel wat je ziet, een toegenomen sociale ongelijkheid. En rijke mensen kunnen zich meer veroorloven, kunnen op vakantie gaan, zijn minder gevoelig voor die maatregelen dan mensen die minder hoog opgeleid zijn en minder vermogend zijn. En ik denk dat dat heel drie belangrijke sociale factoren zijn die ook aandacht vergen. En daar moeten we maar eens goed met elkaar over hebben. Dank u wel, hoogleraar psychiatrie Damiaan Denies. Het is 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? We noteerden gisteren dus 25.000 coronabesmettingen, een record. Toch schrikt de Belgische viroloog Mark van Ranst niet van die cijfers, zei hij op 1. Dit hebben we een paar weken geleden, 3-4 weken geleden, toen dit begon, hebben we dit ook voorspeld, dat dit heel erg omhoog ging gaan. En wanneer je kijkt naar Denemarken, naar het Verenigd Koninkrijk, die lopen een paar weken voor. Dat gaat hier ook gebeuren, dus je weet het. En je moet er gewoon door en je gaat er door moeten met de maatregelen die we nu hebben. Sterker nog, de cijfers gaan nog verder stijgen, voorspelde Van Ranst. Veel mensen gaan ziek worden en veel mensen gaan op hetzelfde moment ziek worden. Dat is natuurlijk een probleem. Want in de kritische diensten, daar heb je graag dat er het nodige volk aanwezig is. En in de ziekenhuizen, maar op andere plaatsen die kritisch zijn ook, dan ga je soms met personeelstekort te maken hebben. Ja. En dat is dat wordt moeilijk. En het gaat eerst nog wat erger worden voor het beter wordt. Ieder jaar worden duizenden kinderen in Nederland uit huis geplaatst. Bij naar schatting bijna de helft van deze uithuisplaatsingen worden broers of zussen van elkaar gescheiden. Met alle leed van dien, zo vertelden Jamila en Lucas tegen Nieuwsuur. Als er iets was of zo, dan kon je dat niet of zo aan je zus vertellen. En dan kon ze je er ook niet bij helpen. Je ouders gingen weg, maar je kon niet mee. En mijn broertje ging ook nog eens weg. En ik kon ook niet mee. Dus van twee kanten kon ik niet mee. Ik wil het liefst gewoon bij mijn zus blijven. Maar dat kon niet. Crisisopvang is voor kinderen namelijk niet makkelijk. Vaak moeten hulpverleners dagen rondbellen voordat ze een plek hebben gevonden. Dan gaan we naar pleegzorgaanbieder B of C. En vragen of die gezinnen hebben. En uiteindelijk lukt het altijd wel om uiteindelijk een crisis of een noodbed ergens te krijgen. Maar het is heel lastig. We zijn soms dagen aan het bellen voor plekken. Dus een permanentere plek vinden voor broertjes en zusjes gezamenlijk, dat is iets wat je misschien graag zou willen, maar wat niet altijd lukt. Wat we heel graag zouden willen. Langs de lijn en omstreken belde met zanger Douwe Bob. Hij is mede-eigenaar van restaurant Stevig in Amsterdam. Dak- en thuislozen kunnen daar 's woensdags een gratis maaltijd krijgen. En gisteren meldden zich 50 mensen. Daar was Douwe Bob dik tevreden over. Ja, ik vind het nogal wat. Ik bedoel, als je kijkt naar hoe het op Insta en Facebook heeft gedaan, dan zou je kunnen denken van, nou, dat valt een beetje tegen. Maar je moet je ook beseffen dat heel veel mensen, vooral de mensen die je ermee wil helpen, vaak geen toegang hebben tot dat soort. En dat zei Douwe Bob gisteravond allemaal op radio en tv. Volgens de BBC, Wouter, proberen de advocaat van Ghislaine Maxwell om het proces tegen haar ongeldig te laten verklaren. Ghislaine Maxwell, die vorige week veroordeeld werd voor haar rol in het misbruiksschandaal rond miljardair Jeffrey Epstein. Haar advocaten vinden dat het proces moet worden overgedaan. Bij de Britse omroep lezen we dat de advocaten zeggen dat uitspraken van een van de juryleden duidelijk maken dat hij heeft gelogen tijdens het selectieproces. Het jurylid had toen gezegd zelf geen slachtoffer van seksueel misbruik te zijn. Maar in een recente interview vertelt de man hoe hij mede-juryleden die twijfelden aan verklaringen van een slachtoffer overtuigde door te vertellen over zijn eigen misbruikherinneringen. En dat strookt natuurlijk niet meer wat hij dan eerder gezegd zou hebben. El Salvador heropent het onderzoek naar de dood van 6 jezuïeten tijdens de burgeroorlog in 1989. Onder meer de krant La Prensa Gráfica schrijft daarover. De 6 priesters, 5 Spanjaarden en een Salvadoraan, die werden samen met hun huishoudster en haar dochter omgebracht door een militair commando. Die probeerden het daarna op te laten lijken dat opstandelingen achter de moordpartij zaten. In 1993 werd wel een amnestieregeling afgekondigd voor misdaden gepleegd tijdens de burgeroorlog in El Salvador. Maar die regeling is inmiddels ongeldig verklaard. De Grammy Awards die worden weer uitgesteld. Dat lezen we bij onder meer Entertainment Weekly. De Amerikaanse muziekprijzen zouden eigenlijk op 31 januari worden gehouden in Los Angeles. Maar ja, ook in Amerika natuurlijk een uitbraak van de Omicron-variant van het coronavirus. Dus uitstel. Wanneer de Grammy Awards dan wel worden uitgereikt, is nog niet bekendgemaakt. Vorig jaar werd de ceremonie ook verplaatst. Toen was het uiteindelijk 14 maart, maar wel zonder publiek. En de Spaanse politie die heeft een Italiaanse maffiabaas opgepakt die al 20 jaar spoorloos was, dankzij Google Maps. Oh. Dat is bij El Periodico, een Catalaanse krant. De politie wist wel dat deze crimineel Gamino, die werd gezocht voor moord, zich ergens in Spanje schuilhield. Waar precies? Dat zagen ze via Google Street View. Daar zagen ze iemand die op hem leek. De vermoedens werden bevestigd toen agenten een foto zagen op de Facebookpagina van een lokaal restaurant, waar Gamino werkte als kok. En hij is in december al opgepakt, maar dat is nu bekend geworden. Dus alle criminelen, pas op als er een Google Street View car in de buurt is. Ja, en pas op voor Facebook dus. Dat ook. Het is maar zeer de vraag of Novak Djokovic kan meedoen aan de Australian Open. Na een lang verhoor op het vliegveld van Melbourne is hem de toegang tot Australië geweigerd. Tom van Dek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Djokovic die wil al tijden niet zeggen of hij nou wel of niet is gevaccineerd. Nou, was er een medische uitzondering van hem voor hem gemaakt? Wat was daar de reden voor dan? Nou ja, hij wilde per se naar binnen. Hij zegt inderdaad nooit of hij wel of niet gevaccineerd wordt. Dat is een impertinente vraag, vindt hij. Die hoeft hij niet te beantwoorden. Nou, er is een mogelijkheid om Australië binnen te komen als je niet gevaccineerd bent. Want daar gaan we dan toch maar even van uit. Het feit dat hij die medische uitzondering nodig heeft. En er zijn natuurlijk mensen die op medische gronden niet gevaccineerd kunnen worden. En dan mag een commissie zich daarover buigen. En in dit geval had zowel de staat Victoria als de Tennisbond een groepje artsen gevraagd om naar die zaak te kijken. En tot 2 maal toe zouden het advies zijn gekomen dat hij voldeed aan de redenen die er zijn om dan een medische vrijstelling te krijgen. Dus hij zelf kondigde aan, ik heb een medische vrijstelling, ik kom eraan. En hij kwam eraan op het vliegveld. Ja, dus de Australische autoriteiten, de autoriteiten die erover gaan, mag je het land ja of nee in, die zeiden, ja, alles leuk en aardig, maar je komt er niet in. Nee, want die gingen al die documenten natuurlijk nog eens even onder een vergrootglas leggen. Er was natuurlijk ook al enige lawaai ontstaan in het land. En dan zeg ik het nog netjes, van hoe kan dat nou dat hij wel, et cetera. En toen kwam er een verhaal, hij is daar urenlang verhoord. Die documenten zijn een aantal keren bekeken. En toen zou er dan zijn uitgekomen dat daar niet helder is wat de reden is waarom die medische vrijstelling is verleend. Het visum is ongeldig verklaard. Het heeft uren en uren geduurd op dat vliegveld. Maar uiteindelijk hebben ze gezegd, de papieren die jij hebt voldoen niet aan de officiële documenten waarmee wij buitenlanders Australië inlaten. En of je nou Djokovic bent of iemand anders, je voldoet niet aan de voorwaarden. Dus helaas, wij sturen jou terug. Ja, je zei al, er was behoorlijk rumoer over en ook ongelooflijk veel chagrijn, hè, onder de Australiërs. Ja, want net als in andere landen, ook daar zit men al lang in halve lockdowns, hele lockdowns, mag vaak familie niet bezoeken. Mensen zeiden, ik mag niet eens bijvoorbeeld bij de begrafenis van een dierbare zijn. En nou zou een buitenlander op basis van een medisch documentje, want zo werd er dan over gesproken, ineens wel ons land mogen toetreden. Dus de reacties waren enorm fel. Inderdaad, er zijn natuurlijk ook altijd fans, die zijn er aan de andere kant ook die zeggen, het is iemand die voor de vrijheid staat. Maar de algemene reactie in Australië, zowel zeg maar onder de bevolking als ook onder de politici en tot en met de premier toe, die waren heel fel van het gaat maar niet zomaar gebeuren als het niet aan alle strikte goede voorwaarden voldoet. Dus dat was heel duidelijk dat die dat niet wilde. Nee, maar goed, Djokovic zou Djokovic niet zijn als hij zou zeggen van dan ga ik weer naar huis. Dat gaat hij niet doen, hè? Nee, hij heeft beroep aangetekend en rond 8:00 de Nederlandse tijd, dus dat is al vrij snel, want het moet op donderdag allemaal gebeuren en de donderdag loopt al een tijdje in Australië. Rond 8:00 vanochtend dan dient dat, noem het maar even een soort van kort geding wat hij heeft ingediend. Het koord gaat zich erover buigen en die gaan dan nog eens een keer onafhankelijk kijken of die documenten waarmee hij aankwam, die de medische documenten door de staat Victoria en de Tennisbond aan hem verschaft, of die nou wel of niet rechtsgeldig zijn om Australië binnen te mogen. Dus dat wordt de grote vraag. Dus het verhaal is nog niet geëindigd. Hij zit nog keurig in Australië op dit moment. Wat doet dit eigenlijk allemaal met het image van Djokovic? Ja, dat is moeilijk te zeggen in de zin dat het bij het grote publiek het zijn image niet goed zal doen. Hij heeft altijd al een wat moeizame relatie met het publiek. Er zijn natuurlijk nogmaals, er is ook een deel van de mensen die ineens vindt dat hij een soort vrijheidsstrijder is. Dus hij zal ook aan de andere kant een veel kleinere groep mensen een aantal fans vinden. Wat moeilijk voor hem zal worden is, ook al wordt hij toegelaten, dat als je als tennisser niet zo aardig gevonden wordt, of dat je tennis niet zo leuk is, dat is één als je publiek een beetje tegen hebt bij een tennispartij. Maar als je in een land komt waarin je voortdurend niet welkom voelt en op allerlei manieren onheus bejegend zal worden, of in ieder geval nagekeken zal worden, dan zal het toch ook heel erg lastig voor hem zijn. En zijn imago, maar daar trekt hij zich over het algemeen niet zoveel van aan, hoor, door de jaren heen. Maar zijn imago, dat lijkt hem niet zoveel te doen, maar dit is toch wel een andere zaak, vind ik. Want nogmaals, eerst werd hij als tennisser al dan niet beoordeeld. En nu word je natuurlijk op je menselijk gedrag door een heleboel mensen beoordeeld. En ik laat het oordeel aan anderen. Maar het mag duidelijk zijn dat een heel groot deel van de Australiërs, maar ook mensen van de rest van de wereld, eigenlijk vinden dat hij gedrag vertoont wat niet kan. Dus wat dat betreft, het zal zijn imago niet goed doen. Dankjewel, Tom. to red clay. The US to UK, NYC to LA. From sidewalks to highways, see it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed till you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition and you render my condition though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, every day situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified. Melanie C, oftewel Mel C met Never Be The Same Again. En Mel C, u kent haar natuurlijk nog wel van The Spice Girls. Straks tussen 9:30 en 9:30 gaan wij weer reacties vragen aan de luisteraars. Oftewel reactie aan de redactie. Ja, de nieuwe frisse naam in het nieuwe jaar voor eigenlijk uw rubriek, Thijs. De luisteraarsrubriek waarin we alles willen weten over wat u van deze uitzending vindt. Heeft u nog een vraag naar aanleiding van een onderwerp wat we besproken hebben? Of een opmerking over iets wat we besproken hebben? Of hebben we misschien wel iets verkeerd gedaan? Ook dat gebeurt wel eens. We sluiten het niet uit. Dat kunt u allemaal kwijt. En dan hopen we de reactie aan de redactie inderdaad in het laatste half uur te horen. En dat ze kan op de die reactie geven op de bekende manieren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Morgen in Meldpunt. De hoge prijzen voor behandelingen van huisdieren. Een dierenartsrekening van duizenden euro's is geen uitzondering meer. Bestraling van de hond of de kat of het laseren van de ogen van een hamster. Commerciële dierenklinieken verdienen er flink aan. In Meldpunt, morgen om 7:55 bij Max NPO 2. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Bestel ook je skisokken op sockwell.nl. Sockwell.nl. Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze change readiness voor succesvolle business transformations kunnen developen door te zorgen voor de juiste tone at the top en different leadership behavior. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Veiligheidstroepen hebben in Almaty, de grootste stad van Kazachstan, een einde gemaakt aan een demonstratie op het grootste plein. Daarbij zijn panzerwagens ingezet, er is ook geschoten, en het lijkt erop dat er doden zijn gevallen. De omzetschade door de coronamaatregelen van de afgelopen 3 weken ligt voor winkeliers nu op ruim 2 miljard euro, meldt het AD op basis van een berekening van brancheorganisatie In Retail. Online bestellingen en de mogelijkheid om spullen bij de winkel af te halen compenseren het omzetverlies maar voor een klein deel. In een portiekflat in Leiden is gisteravond de fiets gevonden van de omgebrachte Esmee. Het meisje van 14 werd op oudjaarsochtend doodgevonden in een park in Leiden. In deze zaak zit een turnleraar van 32 jaar vast. Bij het huis van D66-leider Kaag is gisteravond een man aangehouden met een brandende fakkel. Hij had bij haar aangebeld en complotleuzen geschreeuwd. De actie bij het huis van Kaag was te zien via een livestream. Dezelfde man zou vorige maand ook zijn aangehouden bij het huis van demissionair minister De Jonge. En de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya krijgt de Four Freedoms Award. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan mensen die zich inzetten voor democratische idealen. Tikhanovskaya was bij de Wit-Russische presidentsverkiezingen van 2020 de belangrijkste rival van president Lukashenko, die het land al sinds 1994 met harde hand regeert. Bij Weerplaza Wilfried Jansen. Wilfried, ik moest krabben vanmorgen. Ja, dat klopt. Op sommige plaatsen zat het ijs er toch behoorlijk dik op. Het is niet omdat er rijp was ontstaan op de voorruiten, maar eerder omdat regen is bevroren. Ja, en dat is, als je moet krabben, toch het minder fijne soort ijs. Ja, het was flink hardnekkig, ja. Ja, dat klopt. Dat zal de komende uren op heel veel plaatsen ook nog wel zo blijven. Temperaturen met name in de oostelijke helft toch ruim onder nul. Maar zodra de zon steeds hoger boven de horizon komt te staan, dan lost dat probleem zichzelf uiteindelijk ook op. Want dat is het weerbeeld dat we vandaag eigenlijk hebben. Op heel veel plaatsen toch van tijd tot tijd ruimte voor de zon. Met name in de kustprovincie. En later vandaag ook in het midden en oosten van het land net even wat meer bewolking en heel lokaal nog een spatje regen. Het grootste deel van de tijd is het overigens droog. Temperatuur ligt vanmiddag rond 6 graden. Maar door de stevige zuidwestenwind voelt het wel een paar graden kouder aan. Ik hoor koud en zonnig. Dat klinkt prima. Hoe zit het de komende dagen? Nou, het weer gaat vanavond al wel veranderen. Dan neemt vanuit het westen uit de bewolking op steeds meer plaatsen toe. De wind wakkert dan ook aan. En uiteindelijk valt laat vanavond op steeds meer plaatsen toch voor langere tijd regen. Nou, vannacht kan die regen ook in de vorm van natte sneeuw gaan vallen in het oosten van het land. Maar morgenochtend trekt het allemaal vrij snel Duitsland weer in. Morgen overdag hebben we dan een afwisseling van zon, stapelwolken. Verspreidt toch nog een enkele winterse bui. Ook klap onweer is mogelijk. En in de avonduren kan misschien in het zuiden van het land sneeuw of natte sneeuw vallen. Nou, net als vandaag is het ook morgen een graad of 5. Maar heb je ook dan een dikke jas nodig. En in het weekend ziet het er ook ronduit wisselvallig uit. Zaterdag valt in de loop van de dag toch enige tijd regen. Dan kan het soms behoorlijk doorregenen. En zondag hebben we daar met name in het noordoosten van het land nog mee te maken. Dus van de twee weekenddagen lijkt zondag toch op de meeste plaatsen de meest droge dag te worden. Verkeersinformatie van de ANWB, Jolanda van der Velde. Goedemorgen, er staat maar één file in mijn scherm en dat is op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Horst en Venray 3 kilometer. Je hebt daar een kwartier vertraging en de oorzaak is een vrachtwagen met pech. Ster. Hoi, ik ben Evi van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evivanlandschot.nl. Deze week bij Albert Heijn krijg je bij meer dan 1000 producten de tweede gratis. Zoals AH kip en varkensschnitzels, tweede gratis. AH verse pasta en pastasauzen, tweede gratis. Pringles, tweede gratis. En alle Robijn, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Evi, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evivanlandschot.nl. Deze week in jouw bonusbox nog meer tweede gratis aanbiedingen. Deze zijn speciaal voor jou geselecteerd en dus voor iedereen anders. Open snel jouw bonusbox in de AH-app en kies je aanbiedingen. Het is 5:30. Na Griekenland en Oostenrijk komt ook Italië met een gedeeltelijke vaccinatieplicht. Het is onderdeel van een nieuw pakket coronamaatregelen die het Italiaanse kabinet heeft aangekondigd. Correspondent Helene Daans. Helene, het klonk mij heel ingewikkeld in de oren. Kun je nog even uitleggen welke maatregelen zijn het? Het is een aantal maatregelen. De meest opvallende is inderdaad die gedeeltelijke vaccinatieplicht. Die geldt niet voor de hele bevolking, maar voor iedereen die ouder is dan 50. En dan kun je in twee categorieën onderverdelen. Mensen die niet werken, daarvoor geldt een vaccinatieplicht zoals we die kennen. En mensen die wel werken, die moeten zich laten vaccineren om hun werk binnen te mogen. Dus daar gaat een 2G-beleid gelden. Overigens niet alleen voor de werkenden boven 50, maar voor alle werkenden. Dus zij moeten gevaccineerd zijn of genezen eventueel om geld te kunnen verdienen. Maar dat klinkt als bijna zonder, dat eigenlijk iedereen dat moet doen, toch? Boven ja, de 50. Zo'n beetje de hele bevolking komt nu toch onder een soort van vaccinatieplicht. Het is minder letterlijk uitgelegd dan bijvoorbeeld in Oostenrijk. Maar ja, om te mogen werken heb je een vaccin nodig. En dat is toch wel, dat gaat toch wel vrij ver. Overigens had Italië sinds oktober al de plicht om een zogenaamde green pass te laten zien op het werk. Dus je coronacertificaat moest je al laten zien. Maar tot nu toe hadden werkenden nog de mogelijkheid om daarbij elke paar dagen een test te laten afnemen. Die mogelijkheid vervalt vanaf februari. Wat betekent dat ongeveer 2,5 miljoen Italianen die werken en nog niet gevaccineerd zijn, die staan nu voor de keuze. Laat ik mij vaccineren of laat ik me schorsen zonder salaris? Dat gaat ver en dat is zeker tot 15 juni gaat die maatregel gelden, mogelijk nog langer. De regering trekt de touwtjes dus wat strakker aan. Is daarvoor de reden ook in Italië hogere besmettingen? Zeker, ja, het aantal besmettingen stijgt ook hier. Net als in Nederland hebben we hier ook gisteren een topdag, zeg ik even, qua besmettingen gehad. Maar ik bedoel het natuurlijk negatief. Gisteren bijna 190.000 nieuwe besmettingen. Een record sinds dat wordt gemeten. En er waren 231 doden. Ook dat aantal stijgt. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt langzaam. Niet in verhouding tot dat aantal besmettingen. Maar toch genoeg om de regering zorgen te baren. En vandaar dat de regering dus die 50-plussers viseert met een vaccinatieplicht. Zij zeggen dat is de kwetsbare groep. Dat zijn de mensen die wij op dit moment op de IC's en in de ziekenhuizen terugzien. En dus gaan we bij hen vooral even die touwtjes strakker aantrekken. En wat vinden Italianen daarvan? Over het algemeen, de grote meerderheid van de Italianen is het daarmee eens. Dat geldt al de hele COVID-periode voor het beleid van Mario Draghi. Ongeveer 2/3 is het eens met zijn beleid. In oktober en november hebben we hier, toen eerdere vergaande regels werden ingevoerd, hebben we hier best wat verzet gezien, demonstraties. Op dit moment proef ik dat nog niet zo, dat verzet. Misschien heeft dat wel te maken met de kerstvakantie die hier nog bezig is. Het zou kunnen dat er nieuwe demonstraties komen, want het is zeker niet zo dat alle Italianen het hiermee eens zijn. Dit gaat ver en dat vinden veel mensen. Ik heb in de loop van de maanden ook al veel mensen gesproken die het hier niet eens mee zullen zijn. Maar de grote meerderheid is dat wel en dat sterkt natuurlijk de regering om er toch mee door te gaan. Hoe zit het eigenlijk met Nederlanders die naar Italië willen, bijvoorbeeld voor wintersport of om een weekendje Rome te doen? Ja, ook een belangrijke vraag. Niet specifiek gisteren, maar eerder was wel al bekendgemaakt dat er strengere regels gaan gelden voor de wintersport. Vanaf 10 januari, dus daar moeten mensen wel even op letten. Op dit moment kan je nog met een normaal coronacertificaat op de skilift. Vanaf 10 januari wordt dat een certificaat dat alleen, waarmee je alleen genezen of gevaccineerd mag zijn. Dus ook dat 2G-beleid. Een negatieve test is dan niet meer voldoende vanaf 10 januari. Dus wil je skiën, moet je gevaccineerd zijn. Verder zijn op de skipiste en ook in de steden maskers buiten verplicht. Dus ik zou zeker een pakje maskers meenemen als je hierheen komt. En als je hierheen komt, moet je tot eind januari ook een negatieve test kunnen voorleggen, een negatieve antigentest of een PCR-test. Dus daar moeten mensen even aan denken. Maar verder, ja, de skiliften draaien op 80% van de capaciteit. Dat is toch al heel wat meer dan we vorig jaar hadden. Dus als mensen willen komen, zou ik zeggen, kom en geniet ervan, want het kan. Dankjewel, Helene Daans. Vandaag komt Carola Schouten langs bij formateur Rutte. Zij is de beoogd minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen. En daarmee is ze de eerste minister die zich specifiek op armoedebeleid richt. Wethouders van verschillende gemeenten die hebben armoedebeleid al langer in hun portefeuille. Zo ook bijvoorbeeld wethouder Marjolein Moorman in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Een nieuwe minister dus met armoedebestrijding in de portefeuille. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is op zich natuurlijk ontzettend goed, want het geeft aan dat dit kabinet meer aandacht aan armoede gaat besteden. En dat is ook hard nodig, dus ik ben daar heel blij mee. Nou staat in het coalitieakkoord dat het nieuwe kabinet een eenduidige, realistische, relatieve definitie van armoede hanteert. Poeh, dat klinkt behoorlijk ingewikkeld in de oren. Weet u wat ze daarmee bedoelen? Ja, want er zijn heel veel verschillende manieren om de armoedegrens te bepalen. Je hebt gewoon de armoedegrens die vanuit het CPB wordt bepaald. Maar in Amsterdam werken wij bijvoorbeeld weer met een andere armoedegrens. Omdat wij zien dat die armoedegrens die landelijk wordt bepaald, dat die eigenlijk helemaal niet voldoet. Dat mensen die op die grens leven eigenlijk gewoon helemaal niet goed rond kunnen komen. Dus in Amsterdam zeggen wij nemen 120% van het sociaal wettelijk minimum. Dus zo zie je dat er verschillende definities rondgaan. Kijk, en uiteindelijk gaat het natuurlijk niet over welke cijfers je gebruikt. Het gaat erom, kunnen mensen rondkomen in hun leven? En dan zie je dat heel veel mensen het uiteindelijk ontzettend moeilijk hebben. Het SCP heeft eerder gezegd dat 28% van de Nederlanders financieel kwetsbaar is. Nou, tel daar de coronacrisis bij op. En dan zie je dat sommige mensen echt ontzettend in de problemen komen. En wat schrijnend is, is dat heel veel mensen die financieel in de problemen zitten, gewoon werken. En dat is natuurlijk een van de grootste problemen op dit moment. Werk loont te weinig. Nou, ik ben blij dat het nieuwe kabinet zegt dat de minimumlonen omhoog gaan, maar wel beperkt. En ik denk dan ook dat de nieuwe minister armoedebestrijding niet alleen zelf armoede moet gaan bestrijden, maar ook zeker bij haar collega's langs moet gaan om bijvoorbeeld te zorgen dat die lonen omhoog gaan, om te zorgen dat de woonlasten niet te veel zullen stijgen. We zien nu ook bijvoorbeeld enorm stijgende energieprijzen. Nou, ook dat jaagt de armoede aan. Dus zij zal het niet alleen moeten doen. Ik hoop dat zij haar collega's goed meekrijgt om met z'n allen armoede te bestrijden. U houdt zich in Amsterdam, dus is specifiek met dat armoedebeleid bezig. Maar u heeft wel het hoogste percentage inwoners van heel Nederland. Ja. Dat komt natuurlijk door de schaal van Amsterdam. Hoe gaat het met het armoedebeleid in Amsterdam? Nou, op zich doen we heel veel. Hè. Dus wij hebben die hogere grens, vinden we ook heel belangrijk. Want we zien dat armoede mensen ontzettend beperkt in hun leven. Het geeft mensen veel stress en daardoor kunnen ze minder goed meedoen. Maar het is soms moeilijk om mensen over de streep te trekken, bijvoorbeeld naar de schuldhulpverlening. En wij doen er veel aan in Amsterdam. We hebben het programma Schuldenrust, waarbij we op het moment dat mensen bij de schuldhulpverlening komen, bijvoorbeeld de schulden tijdelijk pauzeren om echt tot een oplossing te komen. Nou, dat is nieuw. Ik hoop ook dat Carola Schouten, de nieuwe minister, snel in Amsterdam langskomt, omdat het hele goede resultaten geeft. Maar het is wel hard werken. En ik denk ook, ik ben blij dat zij deze post gaat bevrouwen. Want ik heb gezien dat zij ook in de vorige periode echt een minister is die van aanpakken weet. En het, ja, dit is wel een post waar je moet gaan aanpakken op armoedebestrijding. Want er moet echt veel gebeuren. Dus daar heeft u wel vertrouwen in. Ik ben heel erg bereid om ik hoop dat ze snel langskomt. Amsterdam, die ook bijvoorbeeld in de vroegsignalering. Dus wij zijn al heel veel jaren geleden gestart om schulden vroeg op te sporen. En dat is ook belangrijk. Als mensen bijvoorbeeld hun huur niet meer betalen, dan betekent dat echt een teken is dat er heel veel aan de hand is in het huishouden. Nou, dan moet je er eigenlijk meteen op af. Dan moet je eigenlijk meteen zorgen dat je langs gaat bij mensen en aanbelt en vraagt, goh, zijn er problemen in het huishouden waarmee we kunnen helpen? Nou, die vroegsignalering blijkt enorm effectief te zijn. Dat wordt nu ook in meerdere gemeentes overgenomen. Ik denk dat het goed is als het in het hele land wordt overgenomen. Ik zag het terug in het regeerakkoord. Daar ben ik blij om. En ik ben zeer bereid om de minister te ontvangen en te laten zien hoe goed dat kan werken. In december kwam trouwens het CBS met het bericht dat er wel minder kinderen in Nederland inmiddels in armoede opgroeien. U zegt, die speciale minister, die is nog steeds nodig. Want uiteraard liefst helemaal geen kinderen meer in armoede. Helemaal geen mensen meer in armoede. Maar gaat het dus wel iets beter nu al? Ja, maar het zijn nog steeds 1 op de 13 kinderen die echt onder die hele strakke armoedegrens opgroeien, die eigenlijk al heel strak is gesteld. Dus dat betekent dat 1 op de 13 kinderen echt ongelooflijk beperkt wordt in zijn leven. En u zegt het heel goed, hè? Het doel moet natuurlijk zijn 0 kinderen in armoede, 0 mensen in armoede. Ik ben blij dat in het regeerakkoord staat een halvering. Dat is een stevige ambitie. Ik hoop ook zeker dat ze daarin gaat slagen. Ik hoop niet dat het dan alleen maar een definitiekwestie is. Dus we moeten niet wegdefiniëren. We moeten echt zorgen dat we mensen echt uit de armoede halen. Dat zal betekenen dat er veel moet gebeuren. Maar ik vind het goed dat zij daarmee aan de slag gaat. En het belangrijkste doel zou natuurlijk moeten zijn dat het over 4 jaar niet meer nodig is, hè, een minister voor armoedebestrijding. Want dan hebben we echt wat bereikt met elkaar. Ja. Ze trekken er trouwens 500 miljoen euro voor uit om de arbeidsmarkt te hervormen, armoede en schulden te bestrijden. Wat is uw inschatting? Kom je er daarmee? Nee, want als je kijkt in Amsterdam geven we alleen al 130 miljoen per jaar uit. Dit bedrag is pas voor 2024. Volgend jaar is het 100 miljoen. Nou, dan zie je dat dat voor het hele land niet genoeg zal zijn. Maar ja, tegelijkertijd geldt dat geld alleen niet de oplossing is. Wat ik aan het begin van dit gesprek ook aangaf. Zij zal goed samen moeten werken met haar collega's. Want armoedebestrijding kan je niet alleen vanuit de portefeuille armoedebestrijding doen. Dat zal ze ook echt moeten doen met de minister van Sociale Zaken, die over de lonen gaat en over de uitkeringen. Zal dat moeten doen met Hugo de Jonge, die straks over wonen gaat. Die zal moeten voorkomen dat de woonlasten zo enorm stijgen. Met de minister van Zorg om te voorkomen dat de zorglasten te veel stijgen. Dus ik hoop en ik denk ook dat zij dat kan. Want zij heeft natuurlijk ervaring. Zij weet hoe het is om in zo'n kabinet te zitten. Ik hoop dat zij zich echt krachtig opstelt. Ook richting haar collega's om samen armoedebestrijding goed aan te pakken. Ja, en u ruimt graag een plekje voor haar in uw agenda. Dank u wel, wethouder Marjolein Moorman in Amsterdam. In Ridderkerk is een plantendief actief. In de Goorze, ja. In de buurt in Ridderkijk verdwijnen her en der de laatste tijd planten uit de openbare ruimte, meldt Omroep Rijnmond. Veel van die planten zijn eerst neergezet door buurtbewoners die het een beetje gezellig wilden maken in de Goorze. En deze bewoonster was het ook al opgevallen. Maar ze kwam in actie toen ze opnieuw een kale plek in een perk zag. En nou bleek ineens dat die hele grote, best wel grote planten weg waren. Is vergeten? Hoe kan dat nou? Nou ja, toen zijn we dus op de camera gaan kijken. Dat is toch te triest voor woorden, hè? Dat je midden in de nacht om 4 uur 's nachts en je eentje in de kou buiten gaat lopen om uit de straat plantjes te gaan zitten plukken. Ja, ik kan wel horen dat een beetje in de buurt van Rotterdam is ook. Hè? Ja. Ja, zeker. Dat klinkt echt helemaal vertrouwd voor mij. Nou ja, de buurtbewoners hopen dat de vrouw de plantjes terugzet die ze dus op de camerabeelden gezien hebben. Of in ieder geval stopt met het weghalen van die planten. En het goede voorbeeld daarvoor komt misschien wel uit Engeland. Een dief met vroeging heeft daar zijn buit in ieder geval teruggebracht. Dat lezen we in Trouw. Het ging om 3 boeken. Een eerste druk van de Lord of the Rings trilogie. Die samen zo'n 1700 euro waard zijn. Die boeken stonden in een afgesloten vitrine in een liefdadigheidswinkel van een hospice in Worcester. En waren op eens weg. Nou, dat is natuurlijk niet echt aardig dat je van een hospice, een liefdadigheidswinkel, boeken weghaalt. Dus verschillende media, tot de BBC aan toe, die deden er ook verslag van. En dat had effect, want medewerkers van het winkeltje ontdekten de boeken enkele dagen geleden ongeschonden op een plank tussen de andere gewone boeken. Teruggebracht waarschijnlijk door de dief met vroeging. Door nieuwe, strengere Europese regels mogen tatoeëerders bepaalde tattoo-inkt niet meer gebruiken. En dus lopen er nu in één keer mensen rond met een half afgemaakte tattoo. De tatoeëerders die maken zich zorgen. Het is echt wel een probleem, want wat je nu gaat krijgen is dat mensen naar thuistatoeëerders gaan. Die werken dus met niet goedgekeurde inkten, die werken niet hygiënisch. Daar is natuurlijk gewoon geen controle op. Wil je dat, hè? Wil je dat mensen toch weer underground gaan werken en dat je dus helemaal niet meer ziet wat er nou eigenlijk aan de hand is en wat er wordt gebruikt? Dat zei deze tatoeëerder tegen Omroep Zeeland. Volgens Europese regels kunnen de chemische stoffen in tatoeage inkt kanker of genetische mutaties veroorzaken. En dus mogen bepaalde groene en blauwe pigmenten nu niet worden gebruikt. Maar de tatoeëerders denken wel dat de kleuren dit jaar nog terugkomen, maar dan zonder die giftige stoffen. Dus dan kan je je half afgemaakte tattoo van een schip, maar eens wat te noemen, toch nog afmaken. Nou, even geduld. Over schepen dan gesproken. 2 docenten uit Zwolle zijn halverwege een monsterroeitocht. Ze zijn onderweg van de Canarische eilanden naar het Caribische eiland Antigua. 5000 kilometer roeien. En om het middelpunt te markeren stuurde roeier Tristan Sim een videoboodschap, zien we bij RTV Oost. En daarin vertelt hij in het Engels, en kan de hele wereld mee begrijpen wat hij zegt, over het ritme dat ze met de golven proberen te vinden. You just follow the curves and follow the rhythm and the pace of the waves. It's just like dancing a beautiful lady, really. And when you touch the wrong curve accidentally, you get a bucket of salt water in the face, which is really enjoyable too. Ja, dancing a beautiful lady, dat zo beschrijft hij dus de zee. Alsof hij aan het roeien is op een mooie vrouw. De tocht is onderdeel van een Atlantische Oceaanrace, de Talisker Whiskey Atlantic Challenge. En de 2 Zoolse docenten liggen in het veld met 35 deelnemende teams op plaats 27. Dus het is wel een geval dat je deelnemen is belangrijker dan winnen, denk ik. 5000 kilometer. Ik zit er nog steeds over na te denken. 5000 kilometer roeien. Gelukkig is de whisky aan boord, lezen ze juist. into a church. I passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. California Dreamin' van de mama's en de papa's. De Sociale Verzekeringsbank maakt vandaag de populairste kindernamen van 2021 bekend. Noah is, net als vorig jaar, de populairste jongensnaam. En voor meisjes is Julia dit jaar de populairste naam. Vorig jaar dus eigenlijk. En het jaar ervoor stond die naam nog op 3. Goedemorgen, taalwetenschapper Gerrit Bloothoofd. Goedemorgen. Ja, u bent gespecialiseerd in de naamkunde. Ja. Welke verklaring heeft u voor die populariteit van namen als Noah en Julia? Nou, je moet bedenken dat dit namen zijn die niet alleen in Nederland heel erg hoog staan, maar eigenlijk in heel Europa en ook in Amerika. Dus hier moet je veronderstellen dat dit via internet en een soort Amerikaanse cultuur is die in Nederland en Europa overslaat en breed populair wordt dus deze namen. Ja, nou kijk, als ik bij de meisjes kijk, bijvoorbeeld Julia, Mila, Emma, verderop ook weer Sophie, dat is natuurlijk typisch Nederlands. En ook bij de jongens Daan of Finn misschien niet. Dus u zegt, er is wel iets internationaals aan de gang, maar Nederlandse namen, hoe zit het daarmee? Nou, het is wel leuk trouwens dat je zegt dat Sophie een typisch Nederlandse naam is. Want die zie ik in 20 Europese landen in de top 10 staan ze ongeveer. Sophie. Ja, dat klopt. Ja. Dus we denken vaak over namen dat we iets bijzonders hebben. Dat denken ouders ook. Maar dat valt reuze tegen. Er zijn heel veel andere ouders die dat ook een mooie naam vinden. Maar ja. Goed, typisch Nederlands. Ja, dat zijn de wat kortere namen, zoals Saar. Nou, Sarah heel erg populair, ook weer breder in Europa. Maar Saar is dan Nederlands en dat vind je bij, ook bij Noor. Dus die hele korte verkortingen. En bij jongens zie je dat ook bij Daan en Bram en Noud, dat Mees. Dan mag je toch wel echt Nederlandse namen noemen. En dat is populair in Nederland, want dat vinden we blijkbaar lekker, kort. Ja, het is kort, dus het is gewoon medeklinker, 4-5 letters en dan is het wel genoeg. En dat zijn natuurlijk ook lekker aanroepende namen, hè. Als je Wilhelmina moet roepen, dan wordt het ook heel gauw Wil of Willy. Nou ja, dat zie je natuurlijk sowieso vaak, hè, dat namen worden afgekort. Zeker, ja. En dat, maar goed, ouders geven dan ook die korte naam nu tegenwoordig, de laatste 50 jaar moet je dan nog wel zeggen, ook op. Nou ja, dat... Bij de gemeente? Bij de burgerstand, officiële naam. Ja, dus de naam. Ja. De mama's en de papa's die geven dat op. Hè. Ja. Het mooie liedje. Och, u bent mooie bruggetjes aan het leggen. Ja. Ja. Nou, is genderneutraliteit een onderwerp de laatste jaren? Zien we dat eigenlijk nog terug in namen? Nou, er worden niet zo heel veel kinderen met een genderneutrale naam gegeven. Maar Noah is nou toch wel weer een interessante.

zijn gedood. Maar ja, wie die mensen precies zijn, wat de toedracht precies is geweest, dat weten we op dit moment nog niet. We moeten alleen afgaan op de woorden van die politiewoordvoerder. Ja, want jij zit natuurlijk in Moskou en er komt wel wat naar buiten via internet, maar ze hebben het voor een groot deel ook lam gelegd, hè? Ja, gisteren was het grootste deel van de dag was het in heel Kazachstan lag het internet plat. Gisteravond ging het weer even beter, was er weer contact. Tot vanochtend, maar ook de laatste uren lijkt het internet in ieder geval in Almaty en ook in andere delen van Kazachstan weer te zijn lamgelegd. Dus de informatie die naar buiten komt, die is echt heel erg mondjesmaat. Komt afkomstig van enkele journalisten van onder meer Russische persbureaus die daar zitten. En ja, daarom is het ook heel moeilijk om precies in te schatten wat er gebeurt. We weten in ieder geval dat het centrale plein waar gisteren het stadhuis was bezet en in brand gestoken, dat min of meer is schoongeveegd door militairen. Er zijn ook beelden van naar buiten gekomen. Er is ook niet zo heel veel op te zien, want er is ook nog eens een hele dichte mist daar. Maar in ieder geval, daar lijkt de rust, een relatieve rust, te zijn weergekeerd. Maar wat er verder in de stad gebeurt, of er nog sprake is van of protesten of van plunderingen die er ook zijn geweest, dat kunnen we op dit moment moeilijk zeggen. President Tokayev laat dus ingrijpen, maar heeft ook de militaire hulp ingeroepen van Rusland en van andere bondgenoten. Wat wil hij daar dan mee? Ja, in eerste instantie lijkt dat een teken van zwakte. Omdat Kazachstan heeft op zichzelf voldoende politietroepen en militairen, zou je zeggen, om zelf deze situatie aan te kunnen. Maar hij heeft het zo geformuleerd alsof er sprake is niet van binnenlandse protesten tegen hem en zijn regering en tegen de voormalig president Nazarbayev. Maar dat het zou gaan om een zorgvuldig geplande actie, de operatie van terroristen vanuit het buitenland. Dat wordt steeds benadrukt. En dat was voor hem dan de aanleiding, die formulering, om de hulp in te roepen van andere landen die deel uitmaken van een militair bondgenootschap waar ook Kazachstan in zit. En die landen zijn daarmee akkoord gegaan. En dus zullen er wellicht al vandaag of anders morgen, de komende dagen, troepen waarschijnlijk vanuit Rusland in eerste instantie naar Kazachstan vertrekken om daar dan, zoals dat heet, de orde te handhaven. De politie in Kazachstan heeft dus bekendgemaakt dat er tientallen demonstranten zijn uitgeschakeld. De president, heeft hij zelf nog iets gezegd over dit geweld dat is gebruikt? Hij heeft in ieder geval een reeks maatregelen afgekondigd. En dat gaat onder meer om het precies nagaan, het onderzoeken waar deze protesten en waar dit geweld vandaan komt. Hij heeft ook hulp beloofd, financiële steun beloofd aan de gezinnen van militairen of politiemensen die zijn omgekomen. En hij heeft ook iemand benoemd die zich bezig moet gaan houden met hervormingen, want dat is ook steeds een punt wat terugkomt. Mensen eisen hervormingen en mensen eisen politieke veranderingen. En Tokayev heeft al meerdere malen de afgelopen jaren dat beloofd. Gisteren ook weer en nu ook weer. Maar het belangrijkste is dus inderdaad dat hij de noodtoestand heeft afgekondigd en probeert met harde hand de orde te herstellen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. En over die ongeregeldheden en de mensen achter het protest vertelt Misha Kemper, hoogleraar Oost-Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij legt uit waarom de protesten hem niet verrassen. Er is een patroon van volksopstanden in Kazachstan, in die regio waar het vandaan komt. Dus die olie- en gasproductieregio. Waar je gewoon met economische eisen de straat op gaat en dan de regering daarop ingaat. Dat hebben ze hier ook gedaan. Dus nadat die mensen kwamen en ze hebben die prijzen voor gas en olie moeten naar beneden. Heeft die regering precies dat gedaan. Die protesten gingen verder. Die regering moest afstappen, zoals de president heeft ze ontslaan. En dacht daarmee was het voorbij. Maar wat nu gebeurt is een kantelpunt, dat je van de economische eisen naar de politieke eisen komt. En dat is nieuw. Ja, u zegt dus de onvrede die was er echt. Nou zegt de president, deze demonstraties zijn vanuit het buitenland georchestreerd. Ja, dat is heel merkwaardig. En er is natuurlijk ook een patroon om die schuldigen buiten Kazachstan aan te wijzen, zonder precies te zeggen wie daar eigenlijk achter zou zijn. De VS, de Oekraïne, Exil-Kazachen, dus voormalige ministers die in het buitenland zitten. Dat is alles mogelijk dat die een hand in het spel hebben. Maar wat je toch wel moet toegeven is dat dit spontane

op de foto staan, dan hebben ze wat uit te leggen. We zeiden vorige uur al dat één minister zich dan niet zorgen hoeft te maken. Ja. Maar Ernst Kuipers namelijk. Die hebben we vaak genoeg gezien. En we weten dat zijn haardracht redelijk makkelijk bij te houden maar is. Maar er is er nog eentje, wezen luisteraars ons op. ChristenUnie landbouwminister Henk Staghouwer die lijkt ook redelijk uit de kappersgevarenzone te blijven. Voor de Zeeuwse kust, op de Westerschelde en in de haven van Vlissingen zijn de afgelopen dagen opvallend veel meeuwen neergestreken. Duizenden en duizenden meeuwen. Hoe dat komt, dat is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk zit er meer vis dan normaal, want er zijn ook meer zeehonden gespot. Verslaggever Matthijs van die Wiel ging kijken en luisteren in Vlissingen. Visserij en meeuwen, dat hoort bij elkaar. Dat zodra als het net boven komt, dan zie je de meeuwen al van ver aankomen. Want dan weten ze... Er is straks wat te verdelen. Je ziet ze altijd wel, maar nu? Nu eigenlijk heel bijzonder, want dit heb ik nog nooit gezien. Ik zit ongeveer een 35, 40 jaar op het water. Het is wel uniek, denk ik. Wel bijzonder. Ja, ze komen ergens op af. Waarschijnlijk op voedsel. In de sluis van Vlissingen aan boord van de Arnemuiden 25. Kleine kotter van visser Kasper Kajou. Arnemuiden 25, is hier begrepen. Kijk, we zien ze alleen, de meeuwen. Ja? We komen nu vanuit de sluis en we gaan de buitenhaven in. Ik loop even naar het voorplecht om te zien hoe die meeuwen die allemaal op het water dobberen opvliegen als de kotter er dwars doorheen vaart en samen een grote zwerm vormen in de lucht. We gaan de stuurhut in, want het is hartstikke guur. Ja, dat is indrukwekkend. Mooi om te zien, hè? Ines Vlameling is ook mee aan boord. Zij is zeebioloog. Het zijn er inderdaad heel veel, ja. Dat is opvallend. Kunt u het verklaren? Nou, ik heb daar ook geen pasklaar antwoord op. Maar er zijn natuurlijk enorme veranderingen aan de gang in de Noordzee. Noordzee is in de afgelopen 50 jaar 1,5 graad warmer geworden. Dus eigenlijk 2 keer zoveel als het gemiddelde in de wereld. En dat heeft een aantal hele grote effecten op het hele ecosysteem. Je ziet dus allerlei vissoorten die naar het noorden verschuiven. De visser Kasper Kajou zit mee te knikken. Daar kan ik beamen, want er was vorige week een schip die had 1000 kilo pieterman. Als ik begon, eind jaren 70, dan had je er misschien 2, 3 in een week, bijvoorbeeld. En nu, dat is gewoon echt helemaal veranderd. Wat ik op zich wel bijzonder vind, is dat als je kijkt naar de cijfers... eigenlijk al die meeuwensoorten die hier zitten... dus de kokmeeuw en de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw... zijn eigenlijk allemaal achteruit aan het gaan, volgens SOVON. Dat is de vogelorganisatie in Nederland. Er zijn vogelaars die ook zeggen, dit zijn meeuwen die eigenlijk hier normaal gesproken niet zitten... maar uit Oost-Europa en de Baltische Staten komen, waar ze normaal gesproken overwinteren. Nou, deze soorten zitten hier wel... Maar het zou heel goed kunnen dat een deel van de individuen die hier rondvliegen... inderdaad van verder komen. Waar komen ze op af? Waar komt een meeuw op af? Op kleine vis die aan de oppervlakte zwemt. Maar hoe weet een meeuw uit de Baltische Staten... dat hier in de haven van Vlissingen vissen te vreten valt? Nou ja, ik weet ook niet of ze uit de Baltische Staten komen. Maar wat wel bekend is, is dat meeuwen heel veel communiceren met elkaar... en elkaar ook waarschuwen als er ergens eten te krijgen is. Hoe dan? Door te roepen. Misschien ook door bepaalde andere signalen, maar vooral ook door elkaar te roepen. Fascinerend. Ja, het zijn hele mooie dieren, meeuwen. Ze zijn slim. Ze weten bijvoorbeeld ook heel goed hoe ze een oester moeten openmaken. Door een oester op te pakken en hem precies op de juiste hoogte te laten vallen. Dat hij openspat. Dat hij openspat. Meeuwen kunnen ook heel erg ver reizen op een dag. Ja, hoe ver is hij bereid te vliegen voor een lekker hapje? Nou, het was een meeuw gevolgd die woonde op Texel. Die broedde op Texel en die ging 's ochtends naar Amsterdam om daar de frietjes te eten. En daarna gingen ze naar de Noordzee een heel stuk op om daar weer vis te vangen. En dan was ze aan het eind van de middag weer op de nest. En dan had ze gewoon 350 kilometer gevlogen. Voor een Amsterdams patatje. Voor een Amsterdams patatje, ja. Nou ja, het zou dus ook heel goed kunnen dat deze meeuwen ook best wel van ver komen. Voor een Vlissingsvisje. Ze zijn brutaal, hoor. Brutaal? De Vlissingen zijn, ja, hebben een ekel aan, hoor, aan de meeuwen. Ja, als ze geen eten hebben, gaan ze toch op zoek. En dan zit je daar met je broodje kroket, dan pakken ze het uit je bordje of uit je hand. En ze pikken uw vis? Ze pikken onze vis, nou ja. Van wie is de vis? Dat is van iedereen, hè. Wij doen het om wat te verdienen en die beestjes doen het om in leven te blijven. Matthijs van der Wiel vanaf de Arnemuiden 25. De cao-lonen zijn vorig jaar gemiddeld met 2,1% gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De consumentenprijzen stegen in datzelfde jaar gemiddeld met 2,4%, dat is dus ietsje meer. Dit jaar zijn er heel wat nieuwe cao's om af te sluiten, in een tijd dus dat de inflatie flink aan het stijgen is. Iemand die bij die cao-onderhandelingen is betrokken is vakbond FNV-bestuurder Petra Bolster. Goedemorgen. Goedemorgen. Als we kijken naar inflatie, hè, in november was die zelfs 5,6%. In jullie eis gaan jullie nog steeds uit van 2 à 2,5%. Waarom eiste de FNV dat bijvoorbeeld niet meer door die grotere stijging in november? Nou, dat is zo mooi aan die automatische prijscompensatie. We kijken namelijk terug en kijken wat de prijzen in die vastgestelde periode gedaan hebben. En spreken dan in de cao af dat die automatisch gecompenseerd worden. Dus ook als je de periode van november in die berekening van november 2021 niet mee hebt genomen, omdat je bijvoorbeeld bent uitgegaan van de cijfers van oktober 2020 tot oktober 2021, daar zit november nog niet in, dan zit de compensatie automatisch in de volgende loonsverhoging. Dus we spreken af in de cao dat de prijscompensatie automatisch is, ongeacht wat de inflatie doet. Ja, dat is iets wat u wil, nog niet iets wat in de praktijk is, hè? Nee, dat is nog niet overal gerealiseerd, dat klopt. Nou zijn er economen die zeggen, ja, je krijgt ook een soort loonprijsspiraal. Want als je de lonen iedere keer aanpast op de inflatie, stijgt ook weer de inflatie. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, die loonprijsspiraal die kan eigenlijk alleen maar ontstaan als werkgevers daar doelbewust voor kiezen. Want nu de stijging van de inflatie is omdat ze de extra kosten voor bijvoorbeeld transport en inkoop en energie, dat ze die rechtstreeks doorrekenen aan de consument. En dat is allemaal om hun winst te veilig te stellen en zelfs te laten stijgen. En als ze dan vervolgens zeggen, nou, dan gaan de lonen omhoog, hè, want werknemers kunnen natuurlijk niet de kind van de rekening worden. Als de werkgevers dan ervoor kiezen om weer diezelfde winst of meer winst te willen genereren, dan krijg je die loonprijsspiraal. Maar werkgevers hoeven daar niet voor te kiezen om dat door te berekenen. Het gaat zo goed met de bedrijven in Nederland. Het zou goed zijn als de werkgevers die winstmaximalisatie wat loslaten en de werknemers in de winst laten meedelen. Is dat dan niet kunnen de werknemers dus meer verdienen en hoeft die loonprijsspiraal niet te ontstaan. U zegt het gaat zo goed met de bedrijven in Nederland. Is dat niet een enorme generalisatie? Het gaat met sommige bedrijven heel goed, maar met andere bedrijven ook helemaal niet zo goed. Die moeten flink worstelen om het hoofd boven water te houden. Ja, met merendeel van de bedrijven gaat het ontzettend goed. En die bedrijven waar het niet goed mee gaat, daar kunnen we maatwerkafspraken mee maken. Dat doen we dan in overleg met die bedrijven en onze leden. En dan zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om het tijdelijk, hè, als het een tijdelijke dip is, om te zetten in vrije dagen of iets dergelijks, ja. Maar als u zegt, ze moeten eigenlijk dus afzien van winst, althans, van meer winst maken. Maar dat kun je natuurlijk ook niet jaar na jaar blijven volhouden, toch? Want als bedrijf, uiteindelijk moet je wel winst maken om ook voor te blijven bestaan. Ik zeg ook niet dat ze geen winst mogen maken. Ik zeg alleen dat ze misschien niet voor die winstmaximalisatie moeten kiezen. Want als je dat niet doet, dan krijg je dus, zeg je dus met andere woorden, als we de lonen niet volgen met de inflatie, zeg je dus eigenlijk tegen je personeel, ik heb extra kosten moeten maken. Die moet dan uit jouw loon komen. Hè? Want jammer dat jij dan minder kunt kopen bij de supermarkt. Want ik wil mijn winst maximaliseren. Ik wil dus evenveel kunnen blijven kopen of zelfs meer. En daar moet gewoon een evenwichtige balans in komen. En zo'n automatische prijscompensatie levert dat op. Zijn er overigens al sectoren waar dat wel zo is, die automatische prijscompensatie? Zeker. In de havens is het al sinds jaar en dag gebruikt. FNV Havens heeft zich daarvoor ingezet. En recentelijk is het ook afgesproken, bijvoorbeeld in de schilder-CO. Dank. Petra Bolster, bestuurder bij vakbond FNV. En heeft u nog vragen of andere opmerking over deze uitzending? Dat kan. Daarvoor is er reactie aan de redactie in ons laatste half uur tussen 9 en half 10. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. A very old friend came by today, 'cause he was telling everyone in town of the love that he just found, and Marie's the name of his latest flame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere, and Marie's the name of his latest flame. said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally, and Marie's the name of his latest fame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally, and Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Elvis Presley met his latest flame. Niels Heidhuis. Zes platen, hè? Ja. Is dat nieuw? Nou, nee. Oh. Dat mag best wel een nieuwe, hoor. Ja. Ook wel eens. Ja, een keer. Ja, nee, maar jaren 60. Op zich kan niet kwaad, denk ik. Nou, ja, en we hadden ook Mel C. Dat was dan weer jaren 90. Oh, ja. Daar heb ik niet goed op. Dus, sorry. Maar we gaan proberen om in het volgende uur eentje uit dit decennium... Nou, dat is trouwens wel best wel lastig. Nou, het gaat lukken, ja, denk ik. Ja. Niels Heidhuis hoort u. Spraakmakers. En dus Stand.nl. Zeker, ja. Om 9:30 trappen wij af met een stelling. Eigenlijk een vraag over de verjaardag van de Capitoolbestorming. Heeft die bestorming van het Capitool westerse democratieën wel voldoende wakker geschud? Want wat we natuurlijk in Europa ook zien is dat media in een hoek worden gezet. Dat er intimidatie van politici plaatsvindt. Dus dat er ook polarisatie is. Hè. Misschien niet zo extreem of in dezelfde vorm die je in de VS hebt gezien. Maar het doet zich toch ook wel degelijk voor. Dus daar is een soort wereldwijde tendens, zou je kunnen zeggen. Daarnaast zie je natuurlijk in de Verenigde Staten dat... Ook al is Trump weg en is die Capitoolbestorming, laat ik zeggen, met een sisser afgelopen. Er nog steeds wel ontwikkelingen zijn dat Trump-achtige aanhangers ervoor zorgen dat wetten worden aangepast. Zodanig dat we misschien vorig jaar de laatste eerlijke verkiezingen hebben gezien. Ja, nou, onze correspondent heeft gisteren nog volop erover bericht. Hoe inderdaad bijvoorbeeld in de bureaus waar geteld gaat worden. Ja. Dat ze daar Trump-aanhangers willen neerzetten. En die zeggen nu al van. En dan gaan we gewoon de uitslag niet goedkeuren. Ja. Dus dan loopt echt het democratische systeem, dus het neutrale systeem achter de schermen, loopt dan vast. Nou, zie je dat denk ik nog niet direct in Nederland bijvoorbeeld of in Europa. Maar er zijn natuurlijk wel politici die zeggen, ik trek de uitslag in twijfel. Of ik denk dat het niet eerlijk is verlopen. Dus daar zie je wel al een begin van in twijfel trekken in elk geval. Dus vandaar onze stelling. We gaan er uiteraard met experts over praten, maar... Iemand die zich expert vindt, kan natuurlijk ook ons opbellen. Heeft de bestorming van het Capitool westerse democratieën voldoende wakker geschud? 0800 1101. Over een ruime uur. Ster. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Mijn hele leven was ik illegaal en ongewenst. Ik ben 21 en alleen. Niemand wil mij helpen. Dit zijn de woorden van Ali uit Afghanistan. Met medelijden is hij niet geholpen. Ik ben Tineke Seelen en vraag jou meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. Let me tell you a secret. I know a place where care counts, where you're welcome to visit before you go on a visit, to see family and friends, or before you go abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De jongste van de twee broers die werden veroordeeld voor de moord op Lotte van 14 uit Almelo gaat in hoger beroep, dat meldt RTV Oost. De jongen van 16 bekende de moord eerder in WhatsApp-berichten aan vrienden, maar zegt nu dat hij de appjes alleen zou hebben verstuurd om zijn oudere broer vrij te krijgen. Ordentroepen hebben in Almaty, de grootste stad van Kazachstan, hard ingegrepen tijdens een demonstratie. Er werden panzerwagens ingezet en er is ook geschoten. Het lijkt erop dat daarbij doden zijn gevallen. Door de coronamaatregelen van de afgelopen 3 weken liepen winkeliers voor zo'n 2 miljard euro aan omzet mis, meldt het AD op basis van een berekening door brancheorganisatie In Retail. Het omzetverlies werd maar voor een klein deel gecompenseerd door online bestellingen en spullen bij de winkel afhalen. Deskundigen pleiten in de Telegraaf voor een betere informatiecampagne over boostervaccins. Ze maken zich zorgen nu de animo voor een extra prik minder groot lijkt te zijn dan gehoopt. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de communicatie over de boosterprikken de komende weken wordt uitgebreid. En Novak Djokovic is in afwachting van een uitspraak van de Australische rechter. De Servische tennisser mag het land niet in. Hij kon bij aankomst geen goede reden geven waarom hij een medische vrijstelling wil van een coronavaccinatie. De tennisser zit nu in een quarantainehotel in Melbourne en probeert zijn uitzetting via een hoger beroep te voorkomen. Bij Weerplaza Wilfred Jansen. Wilfred, was flink krabben vanochtend. Ja, dat klopt. En op heel veel plaatsen ver in het binnenland is dat nog steeds het geval. Op de koudste plaatsen is het min 2 tot min 3 graden. Ja, en de temperatuur blijft het komend uur op veel plaatsen nog wel eventjes dalen. Maar uiteindelijk komt de zon steeds hoger boven de horizon en dan hebben we eigenlijk een best vriendelijk weerbeeld de rest van de dag. Zon, wat stapelwolken en slechts heel lokaal een bui. Dus het grootste deel van de tijd is het overal droog. Temperatuur komt vanmiddag op 5 of 6 graden te liggen. Alleen door de matige tot vrij krachtige zuidwestenwind voelt het iets kouder aan. Vriendelijk weerbeeld, dat hoor ik graag. Is dat komend weekend zo? Nee, komend weekend is dat alles behalve het geval. En dat begint eigenlijk al een beetje vanavond, dat wisselvallige weerbeeld. De bewolking neemt toe en laat vanavond valt toch in het westen van het land al wat regen. En vannacht breidt dat neerslaggebied zich over de rest van het land uit. In het oosten van het land is dan ook wat natte sneeuw niet uitgesloten. Maar het blijft niet liggen, want de temperatuur blijft echt overal boven nul. Morgen overdag is het dan opnieuw wisselend bewolkt. Maar vallen verspreid toch winterse buien. Kan ook wat onweer bijzitten en plaatselijk korte tijd gladheid door bijvoorbeeld hagel. Ja, ook dan is het vrij guur, graad of 6 en ook een stevige zuidwestenwind. En in het weekend blijft het gewoon wisselvallig winterweer. Met name tussen zaterdagmiddag en zondagochtend valt op veel plaatsen toch flink regen. En dat allemaal bij temperaturen ver boven nul. En zondagmiddag is het ook in het noordoosten nog een lange tijd nat. Dus op heel veel plaatsen is de paraplu toch echt nodig. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Nog even geduld alstublieft. Vind je dit al vervelend? Stel je voor hoe het is voor patiënten die door het hoge aantal coronabesmettingen nog langer moeten wachten op een plek in het ziekenhuis. We willen allemaal in het ziekenhuis terecht kunnen wanneer dat nodig is. Wees daarom de komende tijd extra voorzichtig en blijf 's avonds zoveel mogelijk thuis. Want door minder contacten en door overal afstand te houden, verspreidt het virus zich minder snel. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal, want het regent tonnen. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Je hebt nog 4 dagen om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hallo, mijn naam is Piet Hellemans, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Zonder hulp kunnen lokale dierenhulporganisaties dieren in nood niet helpen. Wilt u ook een dier in nood helpen? Denk eens aan het lokale dierenasiel, de vogel- en wildopvang in uw regio of de dierenambulance in uw buurt. Help ook een handje en word vrijwilliger. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga daarom nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Het is 9:05. Een grote overname in de wereld van leaseauto's. Het Nederlandse leaseplan komt in handen van het Franse ALD. En dat bedrijf betaalt dan 4,9 miljard euro voor leaseplan. Lise Schallenberg van de NOS Economieredactie. Zeg eerst eens eventjes, wat voor bedrijven zijn dat los van elkaar? Ja, los van elkaar. Leaseplan is een Nederlands bedrijf. Het zijn allebei hele grote spelers in de markt. En Leaseplan is hier in Nederland in 1963 opgericht. Is inmiddels actief in tientallen landen. Heeft 8500 werknemers. En ALD is een Frans bedrijf. Een dochteronderneming van de bank Société Générale. En zij zitten ook in tientallen landen, 6700 werknemers. Was al bekend dat ze met elkaar aan het praten waren over een overname. Maar die deal die is dus rond 4,9 miljard euro en Leaseplan wordt van ALD. En de nieuwe naam wordt Nieuw ALD. Nieuw, dus ja. Je zou het bijna denken nouveau, maar nee, ze houden het in toch, Engels. Toch Engels, ja. Ik vraag me wel af, is het wel een goed moment in de coronacrisis? Want ik neem aan dat leasebedrijven daar best last van hebben. Nou, wat vooral een rol speelt op dit moment bij leasemaatschappijen is de toelevering van auto's. Dus je weet, die chiptekorten die spelen, dat is ook een gevolg van de coronacrisis en het herstel weer. Dus nieuwe auto's, die worden niet of te laat geleverd. Nou, daar hebben ze echt last van. En ALD heeft afgelopen jaar al verschillende overnames gedaan. En dat zorgde ervoor dat, ondanks dat probleem, de vloot van auto's toch groeide. Nou ja, dit zal ook helpen. Leaseplan heeft 1,8 miljoen auto's. En als ze samen gaan, zijn dat zo'n 3,5 miljoen auto's. En is dat dan ook de reden dat ALD graag Leaseplan wilde hebben? Nou, het zal zeker een rol spelen. Maar wat ook een rol speelt, is gewoon kostenbesparing in het algemeen. Dus als je samen gaat, dan kan je samen inkopen. Inkopen van auto's dus en banden bijvoorbeeld. Nou, daarvan gaan ze profiteren. Ze verwachten zo'n 380 miljoen euro te besparen daarop per jaar als ze samen gaan. En wat ook een groot thema is in Leaseland is verduurzaming. Elektrische auto's, daar moeten we op een gegeven moment allemaal naartoe. Dus die vloot die moet helemaal om. Nou ja, als je samen bent, dan kan die transitie ook makkelijker, denken ze. En uiteindelijk, wat ALD ook benadrukt in het persbericht, gaat het voor veel bedrijven, is dat natuurlijk ook belangrijk, gaat het veel waarde opleveren voor aandeelhouders. Dus dat uiteindelijk groter is beter. Dus dat is het idee. Maar wat betekent het voor het bedrijf Leaseplan? Ja, voor Leaseplan, die heeft dus, zoals ik zei, duizenden werknemers wereldwijd. In Nederland zitten er 1000. En ik heb gevraagd aan Leaseplan wat het nou precies betekent voor die werknemers, voor de aanwezigheid van Leaseplan hier in Nederland. Daar hebben ze nog niks over gezegd, maar we horen wel, hebben we om 8:15 een gesprek met Tex Gunning, dat is de baas van Leaseplan. Die spreek jij zo meteen, dus dan kunnen we daar misschien meer over horen. Ga ik het hem zeker vragen. Zou ik doen. Dank je, Lisa Schallenberg. Was het een aanval op de democratie? Die vraag kwam een jaar geleden op toen Trump-aanhangers in Amerika het Capitool bestormden. Good to see these, at least for now, tens of thousands, maybe hundreds of thousands of people here, to ready to fight. Let's have trial by combat. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol. Was het een aanval op de democratie? Dat hadden we dus net gehad. We gaan door met correspondent Lucas Waagmeester. Die stond daar op het grasveld bij het Capitool een jaar geleden. En hij vertelt wat hij die dag meemaakte. Ja, ik liep mee vanaf het moment dat Donald Trump zijn speech hield voor het Witte Huis en een paar kilometer van het Capitool. En daar tussen die menigte voelde je al dat die campagnetaal die we maandenlang gehoord hadden, waarin Trump steeds dat verhaal over verkiezingsfraude had herhaald, die al die woede omhoog had gebracht, ja, dat ging omslaan in daden, in actie. En die menigte raakte echt geladen, werd geladen met woede. En ik stond er inderdaad bij toen kort daarna diezelfde menigte de ramen en deuren van het Capitool inramde en daar naar binnen gingen. Binnen waren senatoren en leden van het huis op dat moment bijeen om de verkiezingsuitslag te bekrachtigen. De verkiezingen waren natuurlijk in november al geweest. Hè, en de bedoeling was met die bestorming dat proces te stoppen. En dat lukte tijdelijk. De congresleden vluchtten de zaal uit. Maar later die nacht is die verkiezingsuitslag natuurlijk alsnog bekrachtigd. En weer later werd president Biden ook echt beëdigd als de nieuwe president. Inmiddels is er een speciale 6 januari commissie. Waar richten zij zich op? Ja, het Huis van Afgevaardigden heeft die commissie ingesteld om ten eerste gewoon in kaart te brengen hoe die middag eigenlijk echt is verlopen. Een soort waarheidsvinding over wat er nou precies is gebeurd bij die bestorming.

Plemming zei bij ABC News dat liefhebbers toch nog altijd hopen dat Djokovic mee mag doen. He's held that trophy 9 times and obviously we would have loved to have seen him have another go at that. It really has divided the nation, though. You know, just speaking to people in the streets, there are a lot of people saying it's just not fair. He shouldn't play at the Australian Open. And then all the tennis lovers would love to see the best tennis in the world. And obviously, you know, missing opportunities like this is a massive blow to his team. Ja, oud-tennister Louise Plemming zegt dat er echt verdeeldheid is in Australië over of Djokovic nou wel of niet welkom is. Toch de nummer 1 van de wereld natuurlijk, dus ja. Ja, verdeeldheid. Er zijn ook mensen echt heel erg boos. Hè? Ja. Die zeggen, wij hebben onder enorme restricties geleefd. We mochten bijvoorbeeld niet het land in, terwijl wij spreken vader of moeder op sterven lag. En hij zou dan zomaar mogen. Ja, Djokovic probeert op dit moment met een rechtszaak alsnog toegang tot Australië te krijgen. En als daar nieuws over is, dan hoort u dat natuurlijk in deze uitzending. Dan de voetbal. De Nederlandse profvoetbalcompetities leken voor de winterstop maar weinig last te hebben van het coronavirus. Er kon in ieder geval worden doorgespeeld. Maar met de Omicron-variant is het nog maar de vraag hoe dat na de winterstop zal zijn. Een aantal clubs in de Eredivisie moesten hun trainingskamp al afblazen vanwege besmettingen in de selectie. Maar competitiemanager Jan Bluijsen van de KNVB is al voor de kerst aan de slag gegaan om de herstart van de competitie veilig te stellen. In de Telegraaf zegt hij dat hij de regels voor het testen heeft aangescherpt. En dat de clubs nogmaals zijn gewezen op alle coronamaatregelen. De regels voor wedstrijden zijn helder. Als een club minimaal 12 veldspelers en een keeper heeft, dan wordt er gewoon gespeeld. Jos Lansink moet als nieuwe bondscoach van de Nederlandse springruiters weer voor succes gaan zorgen. Olympisch kampioen was hij in 1992. En in de Volkskrant is Lansink duidelijk over hoe hij dat succes gaat bereiken. Zo heeft hij geen zin in sluimerende onvrede, zoals die er onder zijn voorganger was. Ook vindt Lansing dat de ruiters beter moeten kiezen aan welke wedstrijden ze meedoen als ze te weinig goede paarden hebben. Ruiters kunnen niet op alle kermissen dansen, zegt hij daarover. Wat een mooie term. Ja, ik zie het al helemaal voor me. Ja. Dit jaar staat voor Lansing en zijn ruiters alles in het teken van de Wereldruiterspelen. Die zijn komende zomer in Denemarken. En Thibau Nijs is een van de outsiders om komend weekend Belgisch kampioen veldrijder te worden. Mocht hem dat lukken, dan is zijn vader Sven Nijs daar niet bij. De voormalig wereldkampioen gaat als ploegleider naar het Nederlands kampioenschap. Ook dit weekend. Nijs senior is namelijk ploegleider van zijn zoon, maar ook de begeleider van 4 Nederlanders in zijn ploeg. En bij Sportza zegt hij zich geen zorgen te maken over de prestaties van zijn zoon Thibau. Hij zal zijn plan ook wel trekken zonder zijn papa. Verkeersinformatie van de ANWB, Jolanda van der Velde. Een ongeluk op de N201 Uithoorn richting Hilversum. De weg is nu dicht tussen Wilnis en de aansluiting met de A2. Je hebt daar zo'n 20 minuten vertraging. En de andere kant op richting Uithoorn ongeveer een kwartier. I've been waiting for the tides to change. For the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line. I won't let go. 'Cause I'll be there when you can finally make it home. And I don't mind. 'Cause we both know that we'll be fine when you can finally make it home. Because when in our eyes, lifting you above the breaking waves, memories floating back to my

De jongste van de twee broers die werden veroordeeld voor de moord op Lotte van 14 uit Almelo gaat in hoger beroep, meldt RTV Oost. De jongen van 16 bekende de moord van begin vorig jaar eerder in WhatsApp-berichten aan vrienden. Hij zegt nu dat hij het meisje niet heeft aangeraakt. Hij zou de appjes hebben verstuurd om zijn oudere broer vrij te krijgen. Beide broers hadden kort na elkaar verkering met Lotte en er ontstond ruzie omdat ze een naaktfoto van een van de twee naar vriendinnen had doorgestuurd. Vorige maand werden ze veroordeeld tot 1 en 2 jaar jeugdgevangenis en jeugd-TBS. De omzetschade door de coronamaatregelen van de afgelopen 3 weken ligt voor winkeliers nu op ruim 2 miljard euro, meldt het AD op basis van een berekening van brancheorganisatie In Retail. Online bestellingen en de mogelijkheid om spullen bij de winkel af te halen compenseren het omzetverlies maar voor een heel klein deel. Deskundigen pleiten in de Telegraaf voor een betere informatiecampagne over boostervaccins. Ze maken zich zorgen nu de animo voor een extra prik minder groot lijkt te zijn dan gehoopt. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de communicatie over de boosterprikken de komende weken wordt uitgebreid. Wethouders in de grote steden zijn blij met de nieuwe ministerspost voor armoedebeleid. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan, maar het kabinet wil er meer werk van gaan maken. Hoogminister voor armoedebeleid Carola Schouten wil het aantal kinderen in armoede de komende 4 jaar halveren. Veel grote steden hebben nu al hun eigen maatregelen. Zo krijgen Amsterdammers met schuldhulpverlening geen rekeningen meer op de mat tot het probleem is opgelost. De verantwoordelijk wethouder in de hoofdstad hoopt dat Schouten deze pauzeknop in heel Nederland invoert. Het weer nog, vandaag geregeld zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 5 of 6 graden vandaag. Vanavond neemt de bewolking toe, later op de avond volgt er ook regen. Vooral aan zee gaat het stevig waaien. Morgen maximaal 5 graden en dan kans op winterse buien. Verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. Op de snelwegen rijdt het overal redelijk goed door. De N201 uit Hoorn richting Hilversum die is dicht tussen Wilnis en de aansluiting met de A2 na een ongeluk. En richting Uithoorn levert daar de vertraging eigenlijk het meeste hinder op. Tussen Loenersloot en Vinkeveen 2 kilometer met 20 minuten op onthoud. Ster. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insinger Gielissen helpt u graag. Zoals met het duurzaam beleggen van uw vermogen. Zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9:04. De Nederlandse vlees- en zuivelsector krijgt dit jaar opnieuw miljoenen euro's EU-subsidie voor reclamecampagnes. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Dier en Recht. Volgens de organisatie is dat verspild belastinggeld en moeten de subsidies aan banden worden gelegd. Frederike Schouten van Dier en Recht, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst eventjes, hoeveel subsidie gaat er naar de Nederlandse vlees- en zuivelsector? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Er gaat in totaal 54 miljoen euro naar vlees- en zuivelreclame. De helft ongeveer voor vlees en de helft voor zuivel. Een deel daarvan gaat naar Nederland. En in ieder geval gaat er bijna 2 miljoen euro naar de reclames voor Nederlands kalfsvlees in Canada en de Verenigde Staten. Ja, en we weten dat de Nederlandse vlees- en zuivelsector een grote is natuurlijk. U vindt het verspild belastinggeld. Waarom? Ja, het is inmiddels iedereen wel duidelijk dat vlees en zuivel onevenredig veel bijdragen aan de opwarming van de aarde en aan de biodiversiteitscrisis. En Europa weet dat ook en heeft dus ook eigen plannen gemaakt om een plantaardige transitie te maken. We moeten meer plantaardige eiwitten eten en minder dierlijke. En die eigen plannen worden dus tegengewerkt met miljoenen aan belastinggeld om dan reclame te maken voor vlees eten. Dat is, ja, wij vinden dat bizar. En als het zou bijdragen aan bijvoorbeeld dat er reclame gemaakt zou worden voor vooral biologische melk, biologisch vlees, zou je er dan iets anders in staan? Als je er niet van af wilt stappen in Europa nog, is dat beter dan niet. Maar ook biologische vlees en biologische zuivel draagt nog steeds veel meer bij aan de klimaatcrisis dan plantaardige producten. Dus wij zouden zeggen, als je nu weet dat we een plantaardige transitie nodig hebben, zet dan geld in om alleen daar reclame voor te maken. En niet meer voor vlees, waarvan we ook nog eens weten dat mensen er veel te veel van eten en het ongezond voor ons is. Ja, boeren zeggen natuurlijk, of de landbouw... branche, zou ik maar zeggen, die zeggen van ja, wat wij vooral willen is dat mensen een eerlijke prijs gaan betalen voor vlees en zuivel. En daar kunnen die reclamecampagnes bij helpen om te laten zien dat je ervoor gewoon voor moet betalen. Nee, daar wordt helemaal niet op ingezet. Het zijn reclames als een soort become a beefitarian was er bijvoorbeeld. Dat betekent gewoon mensen aanzetten tot het eten van vlees. De rest is marktwerking. Een eerlijke prijs, ja, dat zou goed zijn als het geregeld wordt, maar dat wordt niet met deze reclamecampagnes betaald. Nou, is de Europese Commissie wel bezig, hè, met kijken van nou, hoe gaan we de subsidieregels misschien wel aanpassen? Dat zou kunnen betekenen dat het minder gaat worden. Ik neem aan dat u flink aan het lobbyen bent, of niet? Ja, er zijn heel veel organisaties aan het lobbyen en onze Europese partners. Ja, maar de vleeslobby in Europa is ook gigantisch. Dus we weten niet of het gaat gebeuren. Maar ik denk dat common sense in ieder geval zal betekenen dat Europa in het komende kwartaal besluit dat dit veel minder moet. Of ze helemaal verdwijnen, die vlees- en zuivelreclames, daar hebben wij inderdaad nog een beetje een hard hoofd in. Want wat dat betreft is het moeilijk in de toekomst kijken natuurlijk. Maar wat is uw gevoel als u de thermometer in Brussel steekt? Ja, dat is moeilijk. Daar ken ik Brussel slecht genoeg, niet goed genoeg voor. Maar er zijn wel echt duidelijke plannen in de farm-to-fork-strategie dat er echt iets groots moet gebeuren in onze landbouw. Want we weten dat het zo niet langer kan. Dus het lijkt mij dat ze het er niet onderuit kunnen. Er is trouwens ook een consultatie geweest. Daar hebben ze de Europese burgers gevraagd. En de Europese burgers vinden ook dat deze subsidies moeten worden afgeschaft. Frederike Schouten van Dier en Recht. Dank u wel. De man die met een fakkel bij D66-leider Sigrid Kaag op de stoep stond, was een bekende van de politie. Eerder werd hij al aangehouden in Rotterdam bij het huis van minister De Jonge. En hij zou ook regelmatig deelnemen aan protesten tegen de coronamaatregelen. We hebben aan de telefoon Jaap Timmer, politiewetenschapper. Meneer Timmer, ja, hoe kan het eigenlijk dat iemand iedere keer zo opduikt voor het huis van iemand? Ja, goedemorgen. Nou, kijk, onze bewegingsvrijheid is een grondrecht. Dus dat kun je niet zomaar schenden als politie. Je kunt niet zomaar mensen die af en toe eens wat gekke dingen doen gaan volgen of bijvoorbeeld aanhouden en vastzetten of zo. Dus ja, je kunt proberen via sociale media dat soort mensen een beetje in de gaten te houden. Als het wat serieuzer wordt, kun je ook wel dingen doen met elektronica. Dus dan kun je een camera ergens plaatsen in de buurt van zijn huis of dat soort dingen. Maar stelselmatig observeren, volgen, dat is een flinke schending van de vrije bewegingsvrijheid. En daar moet dus een hele goede reden voor zijn. Er moeten er echt harde aanwijzingen zijn dat mensen bezig zijn met het voorbereiden of het plegen van misdrijven. En als die aanwijzingen er niet zijn, komt daar dus geen toestemming voor. Even nog los daarvan, zoveel mensen inzetten. En want dan heb je het over handen vol mensen. Om zo iemand te kunnen volgen, ja, die zijn ook niet beschikbaar. Dus dat is ook een heel schaars middel. Ja, nou gaat hij natuurlijk wel steeds verder. Want hij stond bij het huis van minister De Jonge, stond hij er gewoon. Nu met een fakkel bij de D66-leider. Is het dan ook niet gevaarlijk om gewoon maar af te wachten wat de volgende stap gaat zijn? Een fakkel is geen verboden wapen of zoiets eigenlijk. Dus nee, maar je maakt wel iets duidelijk, denk ik. Ja, dat is duidelijk. Maar goed, je kunt het zien als een soort eenmansdemonstratie. En dat is een grondrecht. En dat hoef je ook weer niet eens... die hoef je niet aan te melden, bij wijze van spreken. Of daar kun je eigenlijk gewoon je gang mee gaan. Dus ja, dit is wel een categorie mensen waar je dan op zo'n moment even last van kan hebben. Maar waar je niet maar meteen allerlei zware strafrechtelijke middelen op kan inzetten. Dit is een rechtsstaat en geen politiestaat. Ja, dat is dus het punt. Wat deze man doet is niet ernstig genoeg. om zulke grote zware middelen in te gaan zetten. Ik kan me tegelijkertijd voorstellen dat en Sigrid Kaag en Hugo de Jonge er wel echt ongerust van worden. Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat dat nog wel een beetje meevalt. Ik denk dat ze ook wel iets gewend zijn. Het zou best dus kunnen dat bij dergelijke bewindslieden of aanstaande bewindslieden ook rond de huizen maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld met camera's, slimme camera's die ook kentekens kunnen herkennen en dergelijke. Want ja, er zijn natuurlijk mensen die gekke dingen roepen, die mogelijk aanwijzingen zouden kunnen zijn voor ernstiger feiten. Als je dan het kenteken van zo'n iemand in zo'n camerasysteem invoert, kun je dat een beetje in de gaten houden. Dus zo zijn er allerlei middelen om dat wel te doen. Kijk, en als mensen echt ernstige bedreigingen gaan uiten, waar we natuurlijk de laatste paar jaar ook heel veel over horen, ja, dan worden ze wel opgepakt en ook veroordeeld. Dat is onlangs nog gebeurd met een bedreiger tegen de minister-president. Maar in dit geval hoofd koel houden. Ja. Jaap Timmer, politiewetenschapper, dank u wel. De Harlem Shuffle van de Rolling Stones. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. De N201 uit Hoorn-Hilversum is in beide richtingen dicht tussen Wilnis en de aansluiting met de A2. Dat komt door een ongeluk. Hoe lang dat nog gaat duren, is niet bekend. Het is 9:15. Het Nederlandse autoleasebedrijf Leaseplan wordt overgenomen door de Franse branchegenoot ALD. We hadden het er net al even over. 4,9 miljard euro legt ALD op tafel. Contact nu met Tex Gunning, bestuursvoorzitter van Leaseplan. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. En tevreden over de deal? Ja, ik denk dat het strategisch de juiste deal is. De markt voor zeg maar leaseproducten die groeit ongelooflijk snel. Mensen willen geen auto meer bezitten, maar willen gewoon meer een abonnement hebben op auto's. Dus we verwachten de komende tijd groei van zo'n 6-10% in deze markt. Die hele markt elektrificeert ook. Dus dat is ook een reden waarom mensen geen auto's willen bezitten, maar gewoon een abonnement willen hebben. Om ons voor te bereiden op die markt, dat is dus een groeimarkt, denk ik dat de combinatie de juiste strategische keuze is. Ja, want hoe moeilijk is dat om helemaal over te gaan naar die elektrische auto's? Nou, dat is een enorme transitie. Hè. Je praat over de hele markt gaat daar naartoe. De hele infrastructuur moet gebouwd worden. Je hebt die chip die een heel belangrijke rol speelt in de EV's. Je hebt de batterijdiscussies, heb je. Dus ik denk dat het goed is. Dit is een fusie, zeg maar, die gebaseerd is op groei. En die de groei ziet aankomen in plaats van een visie die vaak natuurlijk door kosten gedreven wordt. Daar is hier geen sprake van. Hier is het meer van, er is een enorme kans voor ons allemaal. Laten we die businesses combineren met elkaar. Dan hebben we de juiste, zeg maar, scale om in deze markt te kunnen opereren. En hoe ziet u de toekomst als je kijkt naar het thuiswerken, wat nu toch wel heel erg wordt gepromoot, hè, wat nu voor een deel ook echt wordt geadviseerd, maar straks misschien veel meer gaat toenemen, omdat mensen hebben gemerkt dat het kan. Wat betekent dat voor leaseauto's? Nou, wat wij hebben gezien over de afgelopen 55 jaar dat leaseplan bestaat, is dat er ieder jaar meer auto's op de weg komen. Dat is een heilige koe-auto voor iemand. Dat is een soort vrijheid die mensen kopen met een auto. Er zit zoveel emotie achter dat wij geloven absoluut niet dat het autopark gaat shrinken. Wat je wel zal zien misschien is dat in de corporate sector dat er minder auto's uiteindelijk worden gekocht. Maar dat betekent niet dat er privé geen auto's gekocht worden. En nogmaals, mensen willen die auto's niet bezitten. Mensen willen daar gewoon een leasecontract voor hebben. Geldt het trouwens ook voor jongere generaties? Want ik heb de indruk dat daar toch wat minder dat speelt van ik wil per se een auto hebben. Ja, dat hoor ik heel vaak, dat verhaal. En dat is natuurlijk leuk als je 21, 22, 23 bent. Maar ik hoor het nooit van mensen die 32, 33, 34 zijn en hun eerste twee kinderen hebben en nog steeds boodschappen moeten doen en naar hun mother-in-law moeten gaan en naar het voetbalveld moeten gaan. Die hebben allemaal nog steeds allemaal auto's. Kortom, als er geshout moet gaan worden, willen ze een auto hebben. Ja. Allemaal, ja. Allemaal. U heeft zo'n 8500 werknemers wereldwijd, 1000 daarvan in Nederland. Hoe zit het met hen? Nou, we hebben zelfs meer dan 1000 werknemers in Nederland. We hebben 1600 werknemers in Nederland. We hebben een hele grote digitale groep in Nederland. Deze industrie, net zoals vele andere industrieën, die gaat natuurlijk van een analoog businessmodel naar een digitaal businessmodel. Wij zijn bij Leaseplan daar vijf vroeg mee begonnen om dat in werking te zetten. Ik denk dat Nederland daar een grote voorsprong op heeft. En Leaseplan een grote voorsprong op heeft met vele anderen. En ik denk dat ook daar wederom uiteindelijk het aantal mensen wat we nodig hebben in de snel groeiende markt alleen maar zal toenemen. Dat is geruststelling voor uw werknemers dan. En dan toch nog eventjes de huidige bestuursvoorzitter van ALD, de Deen Tim Albertsen, die wordt de baas van de combinatie. Wat gaat u eigenlijk doen? Ja, dat vraagt iedereen zich af natuurlijk, ik ook. Maar er is nu geen tijd voor om eraan te denken. We hebben nog een heel jaar te gaan met de business te runnen. We gaan natuurlijk ook de integratie beginnen. Daar stort ik mij nu op, daar concentreer ik me op. En dan ga ik daarna wel kijken wat ik ga doen. Nou, hoor het tegen die tijd dan wel. Tex Gunning, dank u wel, bestuursvoorzitter van Leaseplan. Reactie aan de redactie. De populairste namen die ouders vorig jaar aan hun kind gaven zijn bekendgemaakt. Even voor 8 hadden we het daarover in deze uitzending. En net als in 2020 is Noah de populairste jongensnaam. En voor meisjes staat Julia op 1. Volgens taalwetenschapper Gerrit Bloothoofd zijn die namen overgewaaid via internet en de Amerikaanse cultuur. Nou, over dit onderwerp is een extra vraag binnengekomen van Monique. Amerika is erg dominant op het wereldtoernooi, maar ook China is de laatste 20 jaar een internationale supermacht geworden. Dus hoe groot is de kans dat we in de toekomst onze kinderen Cheng of Li gaan noemen? Ja, leuke vraag. Goedemorgen alweer, Gerrit Bloothoofd. Dag, even. Ja, hoe zit dat? Komen de Chinese namen in opkomst? Nou, je moet je realiseren dat voornamen toch iets zijn van onze eigen identiteit. Ze drukken uit waar we ons thuis voelen. En er is een enorm verschil natuurlijk tussen toch de westerse Amerikaanse cultuur en de Chinese cultuur. Niet alleen qua taal, maar ook qua geloof en gewoonten. En ik moet zeggen dat ik voor de komende 100 jaar niet zie dat wij massaal op Chinese namen zullen overgaan. Nee, dus eerder Su dan Cheng. Absoluut. Maar niet een boy neemt Sue natuurlijk. Wordt heel ingewikkeld nu. Dank u wel, Gerrit Bloothoofd. Verder nog even wat foutjes rechtzetten. Ja, vanochtend blikten we terug op 1 jaar vaccineren. Vandaag, precies 1 jaar geleden, werd de allereerste prik gezet. Vandaag, 1 jaar geleden, kreeg verpleeghuismedewerker Sanne Elkadiri in Venray de allereerste coronavaccinatie. Nou, Venray, de eerste inenting was in Veghel, laat luisteraar Fons weten. Klopt, helemaal. En weet je wat stomme was? Dat toen ik het zag staan, dacht ik Venray, de eerste was toch in Brabant? En daarna ging ik even door met wat ik er allemaal ging vragen. En ja, dus Fons, je hebt gelijk, het was Veghel. Bij deze. En eerder ging het ook over de coronakapsels van het nieuwe kabinet. De Kappersbond gaat goed kijken of iemand illegaal professioneel geknipt is voor de traditionele bordesfoto die waarschijnlijk maandag wordt gemaakt. Ja, en de komende maandag moet die dan weer gemaakt worden. Hè? De traditionele bordesfoto van het nieuwe kabinet. Als dat allemaal goed gaat met het constitutioneel beraad op zaterdag. Ja, dat moet ik ook niet doen, hè? Moeilijke woorden gebruiken. Als ik ze niet begrijp. Constitutioneel beraad, dat is niet goed. Dat moet constituerend beraad zijn, oftewel vaststellend beraad. Want daar wordt eigenlijk het nieuwe kabinet vastgesteld. De bijeenkomst van alle kandidaat-ministers van het nieuwe kabinet. En afspraken over de exacte taakverdeling van de ministers. Oprichtingsvergadering had ik wel mogen gebruiken, maar constitutioneel beraad, nou, dat zou iets met grondwettelijk beraad zijn of zo. Nee, klopt gewoon niet. Ja, en van de week hadden we al iemand aan de telefoon die zei, voor ministers opletten in dat constituerend. Okay. Wij moeten het allebei niet doen, dit soort moeilijke woorden gebruiken. Constituerend beraad, ze zei, want ministers moeten echt opletten. Daar wordt bepaald wat er precies in je portefeuille zit en waar je verantwoordelijk voor bent. Als je daar ligt te slapen, dan heb je weer vier jaar lang een probleem. Ja, of 3 jaar dan in dit geval. Ja, inderdaad. Ook weer een goeie. Toen Niels Heidhuis van Spraakmakers een uurtje geleden langskwam, viel het hem ook al even op. De muziek. Allemaal jaren 60 platen, zei hij. En dat vond hij eigenlijk geen probleem. Maar jij zei, Astrid, dat het best moderner mag. En de luisteraars zijn het met jou eens. Zoals Willem. Fijn duo om naar te luisteren. Nou, dankjewel, Willem. Maar de muziekkeuze is er niet op vooruit gegaan. Wat draaien ze toch veel oude lullen muziek. Is dat allemaal uit jouw platenkoffer, Astrid? Doe nee, dat? Om 7:30, dat is mijn platenkoffer. Ja, dat is geen oude lullen muziek. Dat is geen oude lullen muziek, ook niet per se van dit decennium. Maar geen oude lullen. Nou, maar even voor de duidelijkheid. Ik vind oude lullen muziek ook vaak heel erg mooi. Heel erg leuk. Maar er mag inderdaad variatie in zitten. En zo hebben we. Ik had het Niels al beloofd. En we hebben hem ook gedraaid. Een nummer uit november afgelopen jaar. Missing Piece van Vance Joy. En we gaan lekker praten met de muzieksamenstellers van Radio 1. Misschien dat het nog vaker kan. 3 voor de dag. Het is 3 koningen vandaag en dat betekent dat de kerstboom nu echt het huis uit moet. Nou ja, mag je eigenlijk zelf weten, vind ik. In Rotterdam is vandaag een grote inleveractie, waarbij de gemeente hoopt 10.000 kerstbomen een nieuw leven te geven. En formateur Mark Rutte ontvangt vandaag de laatste kandidaat-ministers voor zijn nieuwe ministersploeg. Onder meer kandidaat-minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge komt langs. En de kandidaat-minister voor Armoedebeleid, Carole Schouten. En volgens armoedewethouder in Amsterdam, Marjolein Moorman, kan zo'n minister het niet alleen. De SCP heeft eerder gezegd dat 28% van de Nederlanders financieel kwetsbaar is. Nou, tel daar de coronacrisis bij op en dan zie je dat sommige mensen echt ontzettend in de problemen komen. En wat schrijnend is dat heel veel mensen die financieel in de problemen zitten, gewoon werken. En dat is natuurlijk een van de grootste problemen op dit moment. Werk loont te weinig. Nou, ik ben blij dat het nieuwe kabinet zegt dat de minimumlonen omhoog gaan, maar wel beperkt. En ik denk dan ook dat de nieuwe minister armoedebestrijding niet alleen zelf armoede moet gaan bestrijden, maar ook zeker bij haar collega's langs moet gaan om bijvoorbeeld te zorgen dat die lonen omhoog gaan, om te zorgen dat de woonlasten niet te veel zullen stijgen. We zien nu ook bijvoorbeeld enorm stijgende energieprijzen. Nou, ook dat jaagt de armoede aan. Dus zij zal het niet alleen moeten doen. In België komt het overlegcomité bijeen om te spreken over nieuwe coronamaatregelen. Correspondent Sander van Hoorn, lekken ze in België net zo hard als bij ons? Oftewel, weet jij al wat ze gaan beslissen? Ja, en het ziet ernaar uit dat ze niet gaan beslissen. En met stijgende coronacijfers en toch nog wel heel veel maatregelen die je zou kunnen nemen. Hè, want in België is het alles behalve een lockdown. Nou, veel Nederlanders die de afgelopen weken in België zijn gaan shoppen, die weten dat ook de restaurants nog open zijn. En dus kun je eigenlijk wel zeggen dat ook het niet verstrengen van de maatregelen uiteindelijk een keuze constitueert. Maar ze hebben toch daar ook stijgende cijfers? Enorm. Ik bedoel, de records worden elke dag ongeveer verbroken. 27.000 besmettingen gisteren. Nou ja, dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorige week. Alleen, waar ze hier een beetje van uitgaan, is dat omdat 40% van de Belgen inmiddels een boosterprik gehad heeft, en omdat ze daar al vrij snel mee begonnen zijn, omdat ze natuurlijk wel wat maatregelen al een tijdje geleden hebben genomen, dat allemaal net voldoende is om die nieuwe vijfde Omicron-golf uit te zingen. Maar ja, niemand die het weet. En dat is een beetje het probleem. Het is een risico wat ze nu nemen, beseffen ze ook wel zelf. Door niet te verscherpen, niet te versoepelen, hopen ze dat het allemaal net goed gaat komen. Maar er zijn geen modellen die ze kunnen gebruiken. Niemand weet uiteindelijk van die enorme toename in het aantal besmettingen hoeveel er uiteindelijk in het ziekenhuis zullen belanden. Nou, ook die cijfers die zijn in België weer wat aan het stijgen. Maar hoeveel belanden er daarvan op de intensive care is dan de volgende vraag. Ja, en niemand die het weet op dit moment. Maar wat vinden de Belgische virologen ervan dan? Ja, die zijn het wel eens met die gok eigenlijk die genomen wordt. Omdat ook zij het niet weten. En omdat ook zij de afgelopen maanden wel gezegd hebben dat België al vrij snel maatregelen heeft genomen. En dat die boosterprik inderdaad wel een verschil gaat maken. Zij maken zich wel zorgen over de versoepeling van het quarantainebeleid wat in België gaat gelden. Dat is grote druk vanuit de werkgevers met name. Die zeiden, ja, als al onze werknemers thuis zitten in een soort van quarantaine, ja, dan kun je je zaak ook niet openhouden. Dus die quarantaineregels die zijn ontzettend versoepeld. Je kunt, als je een boosterprik gehad hebt, eigenlijk met een zelftest kun je al uit quarantaine. En dat is vragen om problemen, zeggen de virologen. Dus daar gaat de discussie vandaag over in België. Sander van Hoorn, dankjewel. Over een paar minuten, even na 9:30, is er natuurlijk Spraakmakers Niels. Zeker. Goedemorgen. Wat gaan jullie doen? Nou, spraakmaker is journalist Hubert Smeets en dat komt heel goed uit. Hij is natuurlijk Ruslandkenner, maar hij heeft zich ook verdiept in Kazachstan. Een land waar we eigenlijk niet zoveel over weten. Überhaupt is de berichtgeving die er vandaan komt een beetje sporadisch. Hè? Weinig beelden, weinig exacte feiten over de opstand die daar is en de manier waarop dat wordt neergeslagen. Daar praten we in het mediaforum alvast over, maar ook langer over na 9:30 met Hubert Smeets. En dan ook Monika Siet, de gast van Klingendaal. En Kazachstan, dat is misschien ook wel een land. Dat ligt natuurlijk tussen Rusland en China in. En, of daartegenaan. En misschien is het ook wel een beetje het strijdtoneel van de machtsstrijd die er altijd tussen grote landen is. Hè, de geopolitiek tussen Rusland en China. Daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar of Kazachstan daar een voorbeeld van is. En of we misschien, wat Europa betreft, meer op China moeten letten dit jaar, het nieuwe jaar, 2022. Of op Rusland. Wat is eigenlijk een grotere bedreiging voor de stabiliteit in het Westen. En dan praten we ook nog verder over de migratiepolitiek. Hè. Moeten we daar niet ook wat afstandelijker naar kijken? Wat is eigenlijk het belang van migratie voor Westerse landen? En gaan ze daar op dit moment handig mee om? Dat doen we na 11:00. Dus we hebben het mediaforum om 10:00. En zometeen natuurlijk eerst stand.nl over de nasleep van de bestorming van het Capitool. Allemaal met Niels Huishuis in Spraakmakers. Zometeen eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Fijne dag verder. NPO Radio 1.